تیرے قدموں میں جو ہے غرق ہوں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غرق ہوں کیا دیکھیں کون نظروں چڑے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوار تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ سخن استاد زمن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی کا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل, ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سیر گلشن پھول دیکھے دست پروا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دست پروا چھوڑ کر جنت کون جائے کر تمہارا چھوڑ کر کہیے جنت کون جائے کر تمہارا چھوڑ کر سے گلشن کون دیکھے دست پروا چھوڑ کر اور بے نقاب سرگزشتے رشتے پر جا تیرا آستا چھوڑ کر کدھر پر جا تیرا آستا چھوڑ کر تو جنت کو مر جاؤں اگر سے جاؤں تو بدن کیا بچے دی مارے ہم اور دے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے دی مارے ہم اور دے مسیحا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دست پر اور بخش والا والا مجھے سے آتی کا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں تمہارا چھوڑ کر سو جنت کو جائے گل ہارا چھوڑ کر منا چھوڑ کر سو جنت کون جائے کر تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے جو کے جاتے مر کے جیتے جو کے جاتے حسن جی کے مرتے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی

اب چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے تو ہوگی یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے تو ہوگی یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے تو ہوگی جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو بقیع پاک پاتا چوتی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے یہی آپ کے دنیا میرا دل جلا رہی ہے ہجر گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہم ہجر گئے ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی اردا تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے دار مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے دار مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدا جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی دل غم زدا جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا تجھ سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھ سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا تم دین چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا تم دین چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا اگر بساتا تو چوڑ بات ہوتی گھر اگر بساتا تو چوڑ بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو چوڑ بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محتوب الی اللہ صلو علی الحبیب میرے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہمارے جو ٹیلرنگ سے جو تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں درزی اسلامی بھائی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ڈریس میکر بھی آ جاتے ہیں اور اس میں ڈیزائنر بھی ہیں بوتیک والے بھی ہیں فیلڈ یہ بہت بڑی ہے اور اس میں اسے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ ملک اور بیرون ملک میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اس شعبے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اشرابی چل رہا ہے محرم حرام کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی منا رہے ہیں امیل سنت اس معاملے میں روزانہ اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے رہتے ہیں ابھی اس سے پہلے کہ امیل سنت کی آمد ہو آئیے میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت سناتا ہوں میرے ہاتھ میں اس وقت جو رسالہ ہے وہ ہے امام حسین کی کرامات حضرت سیدنا شیخ عبد الفتاح بن ابی بکر بن احمد شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے نور العین میں نقل فرماتے ہیں شیخ الاسلام شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ مالکیہ کے یہ شیخ تھے ہمیشہ مشہد مبارک میں سر انور کی زیارت کو حاضر ہوتے حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اسی مقام پر ہے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے مشہد حسینی کی زیارت کی مگر مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ سر مبارک اس مقام پر ہے یا نہیں اچانک مجھ کو نیند آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بصورت نقیب سر مبارک کے پاس سے نکلا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے شہزادے امام حسین کے سر مبارک کے مدفن کی زیارت کی ہے آپ نے فرمایا اللہم تقبل منہما واغفر لہما اے اللہ عز و جل ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور دونوں کو بخش دے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور یہیں تشریف فرما ہے پھر میں نے مرتے دم تک سر مکرم کی زیارت نہیں چھوڑی. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اسی طرح اسی رسالے کے صفحہ نمبر 29 پر نقل حضرت سیدنا شیخ خلیل ابی الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوتے تو عرض کرتے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فوراً جواب سنتے, وعلیکم السلام یا ابا الحسن, اکرو سلام کا جواب نہ پایا, حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے. دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو جواب پایا, عرض کی یا سیدی, کل جواب سے مشرف نہ ہوا, کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن, کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور ان سے باتوں میں مشغول تھا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت میرے ہاتھ میں یہ رسالہ جو ہے امام حسین کی کرامات, یہ بہت ہی پیارا اور منفرد اور معلوماتی رسالہ ہے. ابھی تو میں نے آپ کو صرف دو کرامتیں بیان کی ہیں, اس میں بہت ساری کرامتیں بھی ہیں اور معلومات کی بے شمار اس رسالے میں باتیں. 63 صفحات کا یہ رسالہ ہے اور جنرل نالج بھی اس میں کافی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس میں بہت ساری معلومات لکھی گئی ہیں, پھر بالخصوص اس میں جو سر انور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ان کرامتوں کا بھی اس میں بیان ہے. اس میں عاشورہ کے فضائل بھی ہیں, اس میں ابن زیاد کے ساتھ جو کچھ اس کا انجام ہوا اس کا بیان بھی ہے, یزید کی عبرتناک موت بھی اس میں لکھی گئی ہے اور اذیت ناک کیڑوں کا ایک تعارف ہے. یہ بہت ہی معلوماتی ایک بات ہے, شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو, تو میں تمام ہی اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ اس رسالے کو لازمی مقتدی المدینہ سے حاصل کریں. نیٹ پر بھی, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو امید ہے کہ آپ حاصل کر سکیں گے اور اس کو مطالعہ کریں, اس کو عام بھی کریں. انشاءاللہ تعالی جس کے ہاتھ میں جائے گا وہ اش اش کر اٹھے گا اور اللہ نے چاہا تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اس نے اعتقاد کو بھی جلا نصیب ہوگی, میں امید کروں. کس کس سے امید رکھوں کہ یہ رسالہ لیں گے, پڑھیں گے, تقسیم بھی کریں گے, کس کس سے امید رکھوں؟ سوچ کر آپ بتائیے گا, ہدیہ اس کا پتا چل جائے مجھے تو انشاءاللہ میں اس کے ہدیے کا بھی اعلان کر دوں. یہ اصل اسکرین میں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش ہو رہے ہیں جی, اپنے آپ کو اسکرین میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, ہاتھ دے رہے ہیں جی, ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کی بات سنی بھی کہ نہیں, کل سمجھا تھا لیکن اب بھول گئے نا, دوبارہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے. ہاتھ اٹھا رہے نا اس کے لیے کہ لیں گے رسالہ لیں گے. یوں ارے بھائی مکس ٹیس میں. اچھا کل بھی سمجھایا تھا کہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر آپ ہنستے ہو مسکراتے ہو, چھوٹے بچوں کو اس لیے ہم نے بےچاروں کو بھگا دیا کہ یہ یوں ایسی حرکتیں کرتے تھے, تو اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں, آپ تو بڑے ہیں نا, تو اسکرین پر اپنے آپ کو نظر پڑتی ہے تو مزہ ضرور آتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کیا کریں. اس طرح اشارے مسکرانا, دوسرے کو دکھانا, امامہ سیٹ کرنا, جھنڈا لہرانا, یعنی کنفرم کرنا کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے, تو اس طرح کی حرکتوں سے آپ کو دنیا ساری دیکھ رہی ہوتی ہے. مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے, مسلم غیر مسلم ہر طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اپنا امپریشن جو بھی پڑے پھر میرے نصیب آپ کے نصیب, تو تھوڑا یار وہ ریزرو رہا کریں سنجیدہ, یہ تو ساری دنیا میں آپ لائیو ہیں, دنیا کے خدا جانے کہاں کہاں کس کس ممالک میں آپ دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ کا مدنی مذاکرہ وہاں ریلے ہو رہا ہے براہ راست. تو محتاط اب کل نہ سمجھانا پڑے, آپ دوسرا دن نہ سمجھاتے ہوئے, اب کل سمجھ بھی جائیں گے تو چلے جائیں گے گھر. تو چلو یہی سے اب بقیہ وقت آپ کو آپ نظر آئے نا تو بس وہ سیریس لینا یا پھر اسکرین طرف سے نظر ہٹا لینا, ورنہ کیا ہوتا پتا ہے آپ یہ اشارے بازی کرتے ہیں نا تو ہمارے کیمرہ مین جو ہے نا یہ فوراً سین بدل دیتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نخرے جو ہیں یہ دنیا نہ دیکھے, لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں اس پہ. اگر آپ یہ حرکتیں نہیں کریں گے تو آپ زیادہ تر اسکرین پر نظر آئیں گے, اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے شاید کہ آپ گھر والے آپ کے دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے کہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, بھائی بیٹھا ہوا ہے, بچوں کے ابو خیریت سے بیٹھے ہوئے, تو ذرا رچ کے وہ نظارہ کر سکیں. ورنہ آپ یوں کرتے ہیں تو فوراً کٹ جاتی ہے لائن آپ کی, تو اپنا آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے اس میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور ہے کوئی, اب اعلان کیجیے آپ, ہے کوئی رسالے کو لینے والا؟ یہ بھی پیچھے سے دکھا رہا, آگے سے دکھا دو یار. جن کو اردو نہیں آتی وہ بےچارے ہم سارے وہی کرتے رہیں گے جو کرتے ہیں. سنیں گے بابا یہ انشاءاللہ, بہت معلوماتی آپ کو لطف آئی ہے. آپ ایک بار پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. میں اس نے ذن رکھتا ہوں اس رسالے کو پڑھنا شروع جو کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ وہ پڑھتا چلا جائے گا دلچسپ. اتنا ہے نا کرامتیں ایسی ایسی کرامتیں دیکھتے رہیں گے. تو اس کو مقتد المدینہ سے ہدیتن حاصل کرے. مختلف مقامات پہ جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں تمام اسلامی بھائی اس کو لازمی طور پر حاصل کرے. مندی چاہے کہ ناظرین بھی لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی اس سے خوب خوب فضائل اور برکتیں اور فوائد حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اس کی اگر مجھے ہدیہ میل ہو جائے نا یا ایسے میں سوچا تو میں اس کے ہدیہ کا بھی اعلان کر دوں. بڑا بڑا رسالہ 10 روپیہ ہدیہ, اور جے بی سائز کا رسالہ چھوٹا یہ 6 روپیہ ہدیے پر مقتد المدینہ سے ہدیتن حاصل کریں. اللہ توفیق دے تو اس کا لنگر کریں. لنگر رسائل کے لیے یہ بہت ہی پیارا اس وقت موقع ہے کہ آپ رسائل لنگر کریں. آپ یہ وی سی ڈیاں لنگر کریں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رسائل ہیں مقتد المدینہ سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے اصال ثواب کے لیے خوب خوب خوب خوب یہ علم دین کو عام کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں لنگر رسائل آپ کے لیے بہت اہم ہیں. ہمت کریں میرے مدینہ کے ناظرین بھی جن سے ہو سکے لنگر کریں. اللہ توفیق دے تو 72 لاکھ کا لنگر کریں. اللہ توفیق دے تو 1,72,000 کا کریں. 72,000 کا کریں. 7,200 کا کریں. 172 روپے کا کر لیں. کچھ نہیں کچھ نہیں تو 72 روپے کا 72,000 میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. تو یاد کربلا میں اور اس سال ثواب کے لیے 72 روپے کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ. 72 روپے کے یا جو اللہ مجھے توفیق دے اتنے روپے کے رسالے لوں گا, پڑھوں گا بھی اور اس کو تقسیم بھی کروں گا. صلو علی حبیب صلو اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، قبل اس کے مدنی مذاکرے کے سوالات اور جوابات کی ترکیب بنے، آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھاتے ہیں. تو حسب حال جیسی آپ کی کیفیت ہو اور جس نیت کو آپ پورا کر پائیں گے وہی نیت کیجیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، نیتیں کرواتا ہوں. یہ میرے حسب حال ہوا، میں نیتیں کروا بھی رہا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دن بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانو نہیں ہے، نماز میں تحیات پڑھتے وقت جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس کیفیت کو بیٹھنا جو یہ دو زانو بیٹھنا کہلاتا ہے. تو ہو سکے تو جتنی دیر آپ بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس سے آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر اللہ توفیق دے، پھر ترکیب بنا لیں. صلوا علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیز ہر مہینے تین دن پابندی سے مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں. ان کا تین روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے. آج الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ درزیوں کا مدنی مذاکرہ ہے اور ساتھ ہی ہمارے مجلس تعویذات کے بھی کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. آج 1434 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی تیسری شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج او بی وین کا جدول بھی سن لیجئے. لالا موسیٰ پاک نویمی کابینہ، سانگھڑ پاک قادری کابینہ. لالا موسیٰ جو یہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ہے، جبکہ سانگھڑ باب الاسلام سندھ میں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہے. یہ ماشاءاللہ لالا موسیٰ نظر آ رہا ہے، کثیر اسلامی بھائی جمع ہے لالا موسیٰ کے. اور اب یہ کہ ہم سانگھڑ پہنچ گئے، جی بابا، تو اس سانگھڑ والے بھی ماشاءاللہ جمع ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ جہاں اسلامی بھائی جمع کیے جانے ہیں وہ بھی سن لیجئے. کوٹا ہند امانی کابینہ، وڈالا بمبئی ہند مکی کابینہ، مڈاسا ہند مدنی کابینہ، مصطفی آباد ہند بریلی کابینہ، لطیف آباد باب الاسلام پاک امجدی کابینہ، جڑا والا پنجاب پاک قندھاری کابینہ، مرکز الاولیاء لاہور پاک حجویری کابینہ، نو شہرہ پاک سیالوی کابینہ، کامرہ یہ پنجاب کے شہر ہے، پاک مکی کابینہ، کہوٹا یہ بھی پنجاب، پاک مہروی کابینہ، رحیم یار خان پنجاب، پاک سیرانی کابینہ، جاتلاں کشمیر پاک محمدی کابینہ، مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء، مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء فیضان مدینہ کاہنہ، مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء مزنگ، بپا مصطفی آباد ہند بریلی کابینہ. ماشاءاللہ مرحبا، یہ میرے اعلی حضرت کے ہند کے اسلامی بھائی جمع ہیں بپا بریلی شریف. سبحان اللہ ماشاءاللہ، بریلی شریف ہے خاصی ہے، کابینہ تو بریلی ہے اور نام مصطفی آباد نام ہے مصطفی آباد ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ یو پی کا کوئی مطلب شہر ہے, مطلب شہر جو مخصوص ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. کون سا؟ جی بابا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج امید ہے کہ دنیا میں جگہ بہ جگہ درزی سائیں بھائی جمع ہوئے ہوں گے اور وہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, اور یہاں بھی میں امید کرتا ہوں کثیر تعداد میں درزی سائیں بھائی تشریف لائے ہوں گے. درزی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے, کپڑے کون نہیں پہنتا. مسلمان تو 100% ہی کپڑے پہنتا ہے, البتہ غیر مسلموں میں کچھ ہے کیٹیگریز کہ جو کپڑے نہیں پہنتے, جی ہاں بالکل ننگے رہتے ہیں, ایسی کیٹیگریز غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے, مسلمانوں میں ستر ڈھانپنا فرض ہے. اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان یا درزی ہے یا درزی کا گاہک ہے. تو یوں یہ سارے مسلمانوں کے لیے مدنی مذاکرہ جو ہے یہ مفید ہی نہیں مفید ترین ہے. اللہ کرے کہ سب بگوش ہوش ہمارے اس مدنی مذاکرے کو سنتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی. لباس یہ شروع سے چلا رہا ہے, سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام جنت میں تھے تو آپ کا لباس یہ کپڑے وغیرہ کا نہیں تھا, ناخون ہے نا, اس طرح کا پورا وجود وجود مسعود جو تھا وہ ناخنوں سے ڈھکا ہوا تھا, قدرتی ناخن بنے ہوئے تھے. پھر جب آپ زمین پر تشریف لائے دنیا میں, پہلے تو جنت میں تھے نا, زمین پر تشریف لائے تو وہ ناخنوں کا لباس جو تھا وہ آپ کا وہ لے لیا گیا. اب یہ کہ آپ نے اپنے وجود کو پتوں وغیرہ سے چھپانے کی ترکیب فرمائی. اور حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا سلسلہ شروع فرمایا. تو یوں یہ لباس کا سلسلہ جو ہے نا یہ بہت پرانا اور ضروری بھی ہمارے لیے, محنت کریں ہمارا تو فرض ہے ستر پوشی پورا لباس, یعنی کہ ناف سے نیچے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت مرد کا پورا وجود جو ہے وہ مطلب یعنی کہ چھپانا فرض ہے. اب اس کی صورت ہے کہ کب کھول سکتا ہے, کب چھپانا زیادہ اہم ہے, کب کم اہم ہے, یہ وہ صورت ہے اس کی. ہاں دوسروں کے آگے تو گھٹنا بھی کھولنا گناہ ہے. آج کل وہ لوگ یہ کھیلتے ہیں جیسے فٹ بال کھیلتے ہیں یا دیگر گیمز کھیلتے ہیں تو وہ گھٹنا بلکہ رانے کھلی ہوتی ہے, آدھی آدھی رانے بھی کھلی ہوتی ہے, تو یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. تو یہ گھٹنوں سے لے کر ناف کے نیچے, ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ چھپانا جو ہے نا یہ بالکل یعنی کمپلسری ہے, یہ کھولنا نہیں چاہیے. کثرت یہ اپنے ہم کثرت بولتے ہیں اس کو, ورزش کو, ایکسرسائز, ایکسرسائز کرنے والے بھی اکثر یہ چڈی پہن کر یا ہاف پینٹ پہن کر کرتے ہیں. اسی طرح گراؤنڈ میں جو دوڑتے ہیں صبح کو, اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چڈیاں پہنتے ہیں, تو ایسی جگہ پر با حیا لوگ نہیں جا سکتے, یہ حیا کے بالکل خلاف ہے. مطلب سب کے سامنے اس طرح کھولنا ہے گناہ کا کام, تو اس کی طرف یعنی اس کے اس کھلے حصے کو جان بوجھ کر دیکھنا بھی گناہ ہے. تو اسی جگہ ہم جائیں کیوں جہاں نظر پڑا کرے گی بچے اس. ہاں جو نظر پر کنٹرول کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ نظر نہیں پڑے گی اس کو, ٹھیک ہو جائے, اور ایسا کون ہو سکتا ہے, بہت مشکل ہے نا. تو اس لیے ایسی جگہ پر ورزش نہ کی جائے, ایسے گراؤنڈ میں بھی نہ جایا جائے جہاں اس طرح کے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں اور چڈیاں پہن کر یا دیگر گیمز کھیلتے ہوں, باکسنگ کرتے ہوں, یا بہت ساری ایسی یہ لوگ گیمز کرتے ہیں کہ جن میں یہ چڈیاں یا ہاف پینٹ پہنتے ہیں, تو ایسا نہ کیا جائے. تو بچنا ضروری ہے, ایسوں کو دیکھنا بھی منع ہے, نہ دیکھیں. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیروز ہے, میں طارق روڈ پر کام کرتا ہوں. باپا سے میرا سوال ہے, کیا ہم کڑھائی کا کام کرتے ہیں, کیا یہ مرد حضرات کڑھائی کا کام پہن سکتے ہیں؟ کڑھائی کی صورتیں ہیں جو مطلب ہے کہ اس میں مرد بھی کڑھائی والا کپڑا پہن سکتے ہیں. ہر کڑھائی بری نہیں ہوتی, ذرا سونے کے تار سے تو کڑھائی ہونے سے رہی, پھر اس کی الگ صورتیں بنیں گی. تو جنرلی کڑھائی جو دیکھی ہے میں نے مردوں میں, تو وہ عام طور پر جائز ہی ہوتی ہے. وہ کڑھائی کی بناتی, جیسے انہوں نے ہمارے اب ان کا تو تصویر بھی ان کی مووی کون دکھائے گا, خود ہی اپنے آپ کو دکھا دیں. انہوں نے جیسے پہنی ہے یہ جائز کڑھائی ہے. ہاں یہ کڑھائی جائز ہے. بولو تو صحیح کہ سرفراز بھائی کا کہنا ہے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان شاہ ہے. باپا کی جان سے مجھے اتنا سا پوچھنا تھا کہ ہم لوگ اپنے شعبوں میں یہ چہرے والی ڈمی وغیرہ لگاتے ہیں, یہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جو چہرہ بالکل مٹا ہوا ہے یہ تو جائز ہو گئی, ٹھیک ہے نا. یہ جو مووی میں بتائی گئی اس کا چہرہ بالکل میں نے بالکل پلین تھا, تو اگر ایسی ڈمی ہے مردانہ تو جائز ہے. عورت کے پھر مسائل ہیں کہ عورت کے وہ مطلب ابھار وغیرہ دکھاتے ہیں جو فساد کا باعث ہیں. البتہ چہرے والی ڈمی رکھتے چہرے والی ہیں ڈمی, یہ تو شاید ہمارے عیسائی بھائیوں کا کمال ہے جو اس کا چہرہ اب آنے لگی ہے اسے. ماشاء اللہ یہ ویسے بنی ہوئی ہے اور اس طرح ابھی آتی ہیں, اور بعض ایسے محتاط لوگ شاید ہیں جو اب چہرے والی یہ نہیں لگاتے, یہ اسی طرح کی لے کر رکھ دیتے ہیں. یہ جائز ہے, ہو سکتا ہے شاید ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہو تصویر وغیرہ. الحمدللہ. اب مگر یہ اس کے ساتھ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عموماً یہ جیسے کہ یہ ابھی جو ڈمی رکھی تھی نا اس کی, اس میں ان چہرہ نہیں تھا, مگر اندر میں یہ کئی لوگوں کے چہرے والی فوٹو ہیں لگاتے ہوں گے, جو مختلف ڈیزائن والے کپڑے پہن کر پوز کھینچواتے ہوں گے, اور ان کی اپنے دکان کے وہ ڈیزائننگ کے کپڑے جو پہناتے ہوں گے نا بعض مشہور لوگوں کو, پھر وہ اس کے تصویریں لگا کر اس کی فریمیں لگا کر بتاتے ہوں گے کہ فلاں حضرت نے ہمارا مطلب فلاں صاحب نے بھی ہمارا یہ جوڑا پہنا ہوا ہے. باہر نہیں دکھائیں گے ابھی, جیسے ہو سکتا ہے وہ اندر دکھا دے ہوں. تو بہرحال یہ کہ چہرے والی ڈمی تو یہ تو سیدھے سیدھا بت ہی ہے, ایک طرح کا بت کی طرح کھڑا ہوتا ہے, تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. اور عورتوں کے بغیر چہرے کی ڈمی کی بھی اجازت نہیں ہے. اور تصویریں لگانا طرح طرح کے لباس پہنے ہوئی جیسے ابھی نگران شورا نے توجہ دلائی, تو یہ بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ وسوسہ آئے کہ یہ ہم کو تو چہرے والی تصویریں لگانے کا منع کرتے ہیں, دکان میں مت لگاؤ, یہ خود تو اپنے چہرے دکھاتے رہتے ہیں اسکرین پہ. تو یہ وضاحت کر دوں کہ جیسے آئینے میں بھی تو چہرہ نظر آتا ہے نا اپنا, آئینہ دیکھنے کی تو دعائیں ہیں. تو آئینے میں جس طرح چہرہ آتا ہے اور چھپ جاتا ہے محفوظ نہیں رہتا, ہٹ جائے تو ہٹ جاتا ہے. تو اسی پر کئی علماء نے اسکرین پر چہرہ آنے کو قیاس کیا ہے. تو یوں جن علماء کے نزدیک مووی جائز ہے وہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں, کہ ورنہ تو پھر آئینے میں دیکھنا بھی ناجائز ہو جائے گا, اس میں بھی تو ایک طرح کی تصویر ہی تو آتی ہے لیکن وہ تصویر نہیں ہے آئینے میں دیکھنا. تو اسی طرح یہ اسکرین پر جو مووی بن کر جو ہماری تصویر آتی ہے جیسے مدنی چینل کی تصویر ہے, تو یہ بھی وہ ناجائز نہیں ہے کہ ابھی یہ بند کر دیں گے تو ختم ہو جائیں گی, نظر ہی نہیں آئیں گی. تو یہ بولیں گے کہ فریم پر وہ ڈھک دیا تو فریم بھی نظر نہیں, لیکن وہ ڈھک دیا نا اندر موجود ہے نا, یا تو بالکل ہی خلاص ہو جائے گی, دکھے ہی نہیں. تو بہرحال علماء کا اس میں اکثر علماء اب یہ کہ اسی کے قائل ہیں اور وہ مووی کو جائز کہہ رہے ہیں, لیکن جو محترم علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارا کسی سے جھگڑا تھوڑی ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے دلائی نے اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اپنی ذات یا اپنے نفس کے لیے, کم از کم مدنی چینل اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. ہاں جو شادیوں میں اور دعوتوں میں اور جو اپنے ادھم بازیوں کی تصویریں مرد اور ان کی مخلوط تصویریں, اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, وہ مووی جائز نہیں ہے جس میں ناجائز اسباب موجود ہوں. لیکن مدنی چینل یہ بالکل صاف ستھرا ہے, کبھی آپ نے کسی عورت کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی, کبھی اس میں آپ نے میوزک نہیں سنا ہوگا, نہ انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی چینل تو علماء سے رہنمائی لے کر الحمدللہ کام کر رہا ہے, نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کرتوں کے اوپر رنگ برنگی شالز وغیرہ پہنتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ہماری اصلاح فرما دیجئے کہ یہ کیسا ہے پہننا؟ عورت کی مشابہت تو نہیں ہے نا؟ نہیں, تو اگر یہ شوخ نہیں ہے یعنی بھڑکیلے جیسے لباس ہوتا ہے ایک دم چمکیلے بھڑکیلے, تو وہ منع ہے. اور اگر یہ شوق نہیں اور ایسے ہی چادر ڈالی, ہم بھی تو کتھی چادر ڈالی رہے ہیں, تو یہ اس طرح اگر کوئی رنگین چادر ڈالتا ہے یا پٹے والی یا ڈیزائن والی چادر ڈالتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس صورت میں ہوتی کہ کسی یعنی یہ عورتوں کی نقالی میں ہوتی کہ عورتیں اس طرح رکھتی ہوتی اور ان کا مطلب یعنی کہ لباس کا حصہ بن چکا ہوتا تو مشابہت کی صورت پیدا ہونے کی صورت میں وہ ناجائز وغیرہ کا حکم آتا, لیکن فی الحال ناجائز کا حکم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن بعض انداز جو ہے نا وہ فساق کی وضعہ ہوتے ہیں, یہ خیال رکھیے گا. جیسے کہ اب میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا نا بنا گیا اس طرح, وہ ایک مخصوص اسٹائل سے وہ اجرک وغیرہ وہ دیکھی جاتی ہے پہنتے ہوئے, انداز ہے کچھ یہ بالکل منچلے قسم کے وہ نوجوان فیشنیبل وہ اس طرح مخصوص انداز میں رکھتے ہیں اور معززین نہیں رکھتے, آپ کو اندازہ ہے, آپ وہ ترکیب سے رکھتے ہیں, اندازہ ہے نا آپ کو. تو یوں فاسقوں کی وضعہ یعنی فاسقوں کا طور طریقہ ہمارے لباس میں نہیں آنا چاہیے, تو مہذب طریقہ ہو جو مطلب عام کے نمازی مسلمان اور اس طرح کے اچھے لوگ پہنتے ہیں وہ انداز لباس کا ہونا چاہیے. اس انداز سے اگر یہ جو چادر اس کو کہتے ہیں مگر یہ کیا عرض کروں اس کو, یہ جو لٹکائی ہوئی تھی جی جی, اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو ہاں اس انداز میں کہ یہ جس طرح لٹکی ہوئی تھی جی اسی طرح لٹکی ہوئی, دونوں سرے لٹک رہے ہو, جو عموماً شادی بیاہ کے موقع پر پہنا جاتا ہے اس طرح کا لباس جوڑے, عام طور پر جو عام طور پر جو لوگ عموماً کرتا شلوار اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ان میں یہ چادر جس کو یہ چادر کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہوتا, یہ شادی بیاہ کا سمجھے کہ ایک الگ سے ایک اسٹائل ہے. اچھا یہ اب نکلا ہوگا میرا خیال, زیادہ پرانا نہیں ہے شاید. تو یہ جیسے نماز میں اس طرح چادر لٹکی ہوئی ہے جب میں نے دونوں طرف یہ لٹکا لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا اگر اس طرح لٹکی کہ ایک سرا پیٹ پہ آ رہا ہے ایک پیٹھ پہ آ رہا تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہے, اور اگر اس طرح کر لی یعنی یوں لپیٹ کے ایک سرا میرا پیٹھ پہ چلا گیا یوں تو نماز میں کراہت نہیں ہے, حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور یوں کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اچھا کراہت تو اس صورت میں بھی ہے نا, اس صورت میں بھی سر پہ اگر چادر یوں رکھے کہ دونوں سرے یہ لٹک رہے تب بھی نماز مکروہ ہے, مکروہ تحریمی. ہاں یہ پھیلی ہوئی ہے نا چادر, پھیل کر جس طرح یہ پھیل گئی اور اب یوں کر کے جس طرح نماز میں لپیٹتے ہیں سفید چادر, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اب اگر یہ چادر سر کی جو ہے یوں جیسے امام میں سٹ گئی نماز میں, اب یہ نماز میں مکروہ ہے, تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. تو سر سے اوڑھی ہے اور سر پہ اوڑھی بھی رہے یوں نہ رہے تو نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی, لیکن یہ کہ اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمان علی ہے اور میرا باپا سے یہی سوال ہے کہ سنا ہے کہ منگل کے دن کپڑے نہیں کاٹے جاتے, اگر کسی بھی مجبوری کے تحت کپڑے کاٹ بھی لیے جائیں تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ملفوظات میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو کپڑا منگل کو قطعہ ہو یعنی کاٹا جائے وہ جل جائے گا, ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. تو یہ ایک مطلب مدنی پھول ہے, البتہ اگر کوئی منگل کو کاٹتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. تو اچھی بات ہے, بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا کوٹا ہند امانی کابینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, جیسے رمضانوں میں یا بقرعید میں ہمارے پاس کام کی ٹینشن ہوتی ہے, ہم نماز سے رہ جاتے ہیں, روزوں سے رہ جاتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو سوالات ریکارڈ کرتے وقت یہ سمجھا دیا کریں کہ اپنے گناہ کا اعلان نہ کیا کریں, کہ ایک تو گناہ کرنا اگر اس کا اعلان کرنا یہ بھی گناہ ہے بلکہ بے باکی پر دال ہے جو اور خطرناک ترین معاملہ ہے. تو بقرعید ہو یا میٹھی عید ہو یا شادی ہو یا اپنی شادی ہو یا کسی کی میت ہو, گھر میں کیسے عزیز کی میت ہو, نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے. رمضان مبارک میں بھی درجیوں کے لیے نماز کی آزمائش, تراویح سے بہت مطلب یعنی کہ درجی جو محروم رہتے ہوں گے, اسے رمضان میں مٹھائیوں والے آخری دنوں میں خاص کر خوب مٹھائیاں ان کو بنانی ہوتی ہیں عید کے لیے, تو اس میں نمازوں سے محرومی, روزوں سے محرومی. یہی درجیوں کا بھی ہوتا ہوگا, کئی درجی روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں گے, دن رات کام کرتے ہوں گے. یہ جو سموسے بناتے ہیں, جو سموسے کے جو سفید وہ پاڑے بناتے ہیں نا, یہ بھی میرے خود دیکھا ہے کہ وہ آگ کے پاس بیٹھے رہتے, روزے نہیں رکھتے. لیکن سب کے لیے میں کہتا نہیں, میں نے دیکھا ہے اسے بناتے ہوئے, ہمارے محلے میں بناتے تھے جب چھوٹا تھا میں, یا لڑک پن میں جمان بھی وہیں ہو گیا تھا. تو وہ ایسے لوگوں کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کام میں کچھ تخفیف کر دیں, کم کر دیں, آدھا دن کر لیں, اور اس طرح اپنا کوئی ایڈجسٹ کر لیں معاملہ, اور روزہ ترک نہ کریں. بلکہ اگر آدھا گھنٹہ بھی کام کرتا اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے, نہیں رکھتا, پھر وہ آدھا گھنٹہ بھی نہ کرے, سارا دن آرام کرے اور روزہ رکھے. روزہ فرض ہے. اسی طرح نماز, کہ چاہے لاکھوں روپے کے گاہک چلے جاتے ہوں جانے دیں, نماز فرض ہے, وہ تو ادا کرنی ہے, اور جماعت واجب ہے وہ بھی ادا کرنی ہے مسجد میں. اگر کوئی اور عذر اور مجبوری نہیں ہے جماعت ترک کرنے کی, تو مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں. گاہک چلا جائے گا یا کام تھوڑا میرا کم ہو جائے گا, اس وجہ سے جماعت بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر جو ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے جو ایک نماز حدیث شریف میں ترک کر دے, تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے یہ داخل ہوگا. نماز تو کسی حال میں آپ کو چھوڑنی نہیں ہے, یہ تو بالکل آپ نے مطلب یہ فائنل ہے, لاسٹ ڈیسیزن, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نماز نہیں چھوڑنی. سردی کے دنوں میں گرمی آ جائے, گرمیوں کے دنوں میں سردیاں آ جائیں, خشکی کے دنوں میں بارشیں آ جائیں, یہ موسم بھی بھلے اپنا راستہ بھول جائے, ہم نے مسجد کا راستہ نہیں چھوڑنا, یہ بھولنا نہیں ہے. کیونکہ ہماری مسجدوں تحریک جو ہے یہ خالی دعوت اسلامی والوں کی نہیں ہے, ہر مسلمان کی تحریک ہے یہ مسجدوں تحریک, یہ سب نے جاری ہی رکھنی ہے. نماز نماز نماز. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ابھی کل ہم نے یوم شہادت منایا, ان پر کیسا قاتلانہ حملہ ہوا تھا کہ جو آپ مشروب وغیرہ آپ کو دیا جاتا وہ آنتوں کے رستے باہر آ جاتا تھا, اتنے شدید زخم آئے تھے, لیکن آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے. آپ سے عرض کیا کہ حضور اس حال میں نماز, تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا, اور آخر کار زخموں کی تاب نہ لا کر یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا, اور آپ پر حملہ بھی نماز کی حالت میں ہوا تھا مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ فضان مدینہ میں کیا خطرہ ہے, اتنی یہ سختی سے چیکنگ کرتے ہیں, کوئی مسجد میں بھی یوں ہوتا ہے, تو مسجد نبوی شریف میں بھی یوں ہوا, کتنا پرانا واقعہ ہے. تو یہ کہ ہر جگہ حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ہم فاروقی ہیں اور نماز پڑھنی ہے ہم نے, فاروق اعظم کے ماننے والوں کے لحاظ سے فاروقی, اور ہم حسینی بھی ہیں کہ ہمارے آقا امام حسین نے بھی سجدے میں سر کٹوایا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا, کوئی رہے سجدے میں پڑا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل, ہے کی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل محبت کا دعویٰ تو آسان کرنا مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو امام علی مقام کا نام لینا بہت آسان ہے یہ بھی ہمارا نصیب آئے کہ ہم نام لے لیتے ہیں لیکن ان کے نقشے قدم پر بھی چلنا ہے انہوں نے کسی حال میں نماز نہیں چھوڑی اور ہم یہ چند سکوں کے لیے کپڑے سینے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں نہیں یہ نہیں ہوگا ہے نا کسی صورت میں نہیں ہوگا انشاءاللہ عزوجل ہم سب اس وقت تک جب تک شریعت نہ اجازت دے جیسے بے ہوش پڑا ہے اب جب بے ہوش پڑا تو بیچارہ وہ کیا نماز پڑھے گا جب تک اپنی قدرت میں ہوگا ہم نماز قضا نہیں کریں گے ناظرین ناظرین سب یہ پکا عہد کریں اور یہ بالکل پھر اپنی نعرہ بھی لگا لیں مسجد ورو تحریک مسجد ورو تحریک مسجد ورو تحریک سارے گھر سے بھی یہ نعرہ لگائیں مسجد ورو تحریک انشاءاللہ میں پانچو نماز پڑھوں گا جماعت میں پانچو نماز پڑھوں میں پانچو نماز پڑھوں جماعت ہو تو کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہند مدنی منڈاسا گجرات جو بذریعہ نیٹ اس وقت مدنی چینل پر براہ راست ہے ماشاء اللہ بھلے پدھاریا ہمارے گجرات ماشاء اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب كما لا ذنب له گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ابھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں نمازوں کے حوالے سے مدنی پھول دیے, کیا ہی اچھا موقع ہو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی داخل ہو جائیں. تو جو اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں جس طرح وہ الفاظ کہیں آپ بھی دہرائیں, نیز جو دوسرے سلسلے کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی امیر علیہ سنت فرمائیں جب مرید ہوتا ہوں میں تو آپ جواب میں کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاء صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. بابا ہند راجپور بغدادی کابینہ چھبیس گڑھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا ویلکم. خوش آمدید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف ہے, میں لیڈیز ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کا ناپ لینا کیسا ہے؟ لیڈیز کا ناپ جینٹس نہیں لے سکتے, جائز نہیں ہے, کیونکہ ناپ لینے میں اس کے بدن کو دیکھنا بھی پڑے گا اور چھونا بھی پڑے گا, تو اس لیے وہ ناپ اگر لیا بھی ہے کسی نے اس طرح تو وہ توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا کوئی پرانا لباس دے دیں جس ناپ کا سلوانا چاہتی ہیں, پھر اسی کے حساب سے وہ ناپ لے کر اس لباس سے لباس بنا لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ذہن میں رہے کہ جو لیڈیز اسلامی بہنیں تو یہ کام کرنے سے رہی, جو لیڈیز اس طرح مرد درزیوں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے ناپ دے آتی ہیں وہ بدن چھونے کی اجازت دیتی ہیں, یہ گناہگار جہنم کے حقدار ہیں. اور جو مرد گھر کے جنہیں شوہر ہے باپ ہے وغیرہ اگر ان کو پتا ہے اور یہ غیرت نہیں کھاتے تو یہ بھی گناہگار ہیں, بلکہ ایسوں کے لیے دیوس کا لقب حدیثوں میں دیا گیا, جو کہ دیوس کے بارے میں ہے کہ وہ جنت سے محروم رہے گا ابتداء, سزا پوری ہو لینے کے بعد وہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے, البتہ یہ کہ یہ وعید ہے تو یہ گناہ ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے قوت بھر اپنے گھر کی خواتین کو روکیں, لیکن بچے اگر ماں بہنوں سے الجھیں گے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. جو مطلب یہ کہ ایسا کر سکتا ہے وہ روکے, شوہر کے لیے تو زیادہ تاکید ہے نا, وہ اس کو روکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. بابا مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء فروخ آباد پاکستان. ماشاء اللہ عز وجل, مرحبا. جی آیا نو, ماشاء اللہ. مدنی بہار, ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے, میں جن دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتا تھا میرا کردار معاذ اللہ عز و جل انتہائی خراب تھا, نماز کی بالکل توفیق نہ تھی, لڑائی تقریباً روز کا معمول تھا, جھوٹ غیبت وعدہ خلافی غصہ گالم گلوچ چوری بد نگاہی فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے سننا رات چلتی لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرنا ماں باپ کو ستانا الغرض, وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہ تھی. میرے بد اعمالیوں سے تنگ آ کر میرے گھر والوں نے مجھے باب المدینہ بھیج دیا. میں نے باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کی, وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں, اس لیے میری عادتیں مزید بگڑ گئیں. میں اس قدر برا بندہ تھا کہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ سے گھن آتی. ایک روز مجھے پتا چلا کہ میرے ماموزاد بھائی دعوت اسلامی کے ادارے جامعت المدینہ گلستان جوہر باب المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں. میں ان سے ملنے پہنچا تو وہ انتہائی پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملے. انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی جو میں نے قبول کی. جب میں اجتماع میں حاضر ہوا تو وہاں مجھے کسی نے امیر اہل سنت کے دو رسائل بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات تحفے میں دیے. میں نے قیام کا آ کر جب وہ پڑھے تو پہلی بار احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں. میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی, پنچ وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لی اور ہر جمعرات پابندی کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگا. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اختاریہ میں داخل ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بن گیا. الحمدللہ عز و جل, ایک ولی کامل سے مرید تو کیا ہوا, میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. ماموزاد بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل, عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور تا دم بیان جامعت المدینہ میں درس نظامی کے درجہ ثانیہ یعنی دوسرے درجے کا طالب العلم ہوں. اللہ تبارک و تعالی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھے. ماشاءاللہ, یہ جو بھی آپ نے مدنی بہار سنی, یہ بہار اس رسالے میں ہے, غافل درزی. یہ مقتۃ المدینہ کا یہ مدنی بہاروں کا رسالہ ہے, 12 ایمان افروز حکایات ہیں. اب ادب لے لیجئے اس کو, اس کو دیکھیے اس میں ہے کیا. درزیوں کی باری ہے آج, آج یہ پڑھیں گے آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا, اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ کو بے حد محبت ہوگی. جیسا بھی آپ نے اس میں بڈھا پجاری رسالے کا بھی سنا, تو رسالے پڑھنے کی رغبت ہوگی, اجتماع کی رغبت ہوگی. آپ دیکھیے کہ ایک ایسا درزی جو فیکٹری میں سلائی کا کام کرتا تھا, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اس نے درس نظام یعنی عالم کورس کرنے لگ گیا. کسی باہر ہے تو آپ بھی نیت کیجئے, آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اتنے ماشاءاللہ درزی آئے ہوئے ہیں اور ملک میں اور جانا ہے بیرون ملک کہاں کہاں جمع ہوں گے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہماری جو درزی ٹیلر یہ ڈریس میکر یہ جو بوتیک یہ سب جیسے کہ نام آپ کو پتا ہے تبدیل ہو جاتے ہیں حالات و واقعات اور موجودہ ماحول کی وجہ سے, ان میں غیبت کس راستے سے داخل ہوتی ہے؟ اللہ, غیبت کو جتنے وہ انٹرنس پتا ہے نا, جتنے چور دروازے, وہ بھی میں اپنے کو تو پتا بھی نہیں ہے. یہ جو غیبت پر ابھارتا ہے نا, غیبت کا خاص جو علم بردار ہے, وہ کمبخت ہماری خون کی رگوں میں تیر رہا ہے. جی ہاں, شیطان خون کے ساتھ رگوں میں تیر رہا ہے. یہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے. تو یہ بہت چالاک ہے, ہر ایک اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے نا, تو یہ شیطان اپنے فن میں ماہر ہے تو یہ غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسا کہ اب کوئی اس کے پاس گاہک آیا, تو گاہک نے اگر وہ کوئی بارگیننگ کی کہ وہ اس نے اس نے بولا کہ اتنی سلائی, تو اس نے بولا میں اتنی دوں گا, تھوڑی یعنی کہ بحث کی, تے بھی ہو گیا, تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک درزی دوسرے درزی کو یا سیٹھ اپنے ماتحت کو بولتا یار یہ چمڑا ہے, چمڑا بڑی مشکل سے بوتل میں اتارا ہے, کنجوس مکی چیز ہے. اب یہ غیبت کی, تومت دھری, یعنی کہ اس کو ڈی گریڈ کیا, جو بھی کیا یہ کم ہے. یہ دو الفاظ جو ہیں یہ سمجھو کہ گناہوں کا پلندہ ہے, نیکیوں کا تو گلدستہ ہوتا ہے, یہ گناہوں کا پلندہ ہے, بنڈل ہے پورا. کہ اس نے بارگیننگ کی, اور اس درزی کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا کہ بارگیننگ کرنا, جس کو یہ لوگ آج کل بارگیننگ بولتے ہیں, یعنی کہ کم کروانا بھاؤ, یہ سنت ہے. جی ہاں, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ اس میں کلام کرنا, بھاؤ تال کرنا, یہ جو کرتے ہیں نا کم کر دو, اور یہ سنت ہے. اور حج کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ البتہ حج کا سفر ہو تو حج کے لیے جو خریداری کرے تو وہ جو مانگے وہ دے دے. یہ بھی اعلی حضرت نے جو دیا وہ ایک افضل اور بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی حج میں بھی بھاؤ کم کرواتا ہے تو نعوذ باللہ گناہ نہیں ہے اس کو. تو یوں اب یہ کہ ایک گاہک نے کیا بڑی, کہ وہ گاہک اتنا سمجھدار اور پرہیزگار آدمی ہو جو آپ کے پاس آیا تھا کپڑا سلوانے کے لیے, اور وہ اس نیت سے آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا, کم کروا رہا تھا کہ میں یہ سنت ادا کر رہا ہوں, اور آپ نے کہا یہ چمڑا ہے, چمڑا بھی کنجوس کو بولتے ہیں. ایسے موقع پر جب چمڑا کہا جاتا نا, یعنی کنجوس, بہت زیادہ کنجوس ہو نا, اس کو بولتے چمڑا ہے, چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے, یا بخیل ہے, کنجوس ہے, بہت ہوشیار بنتا تھا, ڈیڑھ ہوشیار ہے. تو میں نے بھی اس کو پہلے سے زیادہ بتایا تھا, میں جانتا ہوں کہ یہ مانے گا نہیں. تو یہ کہ میں دوسروں سے اتنے زیادہ لینے میں اب بھی اس سے کامیاب ہو گیا ہوں, یہ اپنی ہوشیاری میں مار کھا گیا ہے, اپنے کو سمجھتا ہے کیا یہ. تو اس طرح خدا جانے وہ کتنی اپنے لیے میں کی اس نے, کتنی غیبتیں کی, اور کتنی الٹی سیدھی باتیں اپنے جو بھی ساتھی ہے اس کے سامنے کی, بدگمانیاں, تومتیں, اور خدا جانے کیا کیا اس میں گناہوں کا مطلب ہے کہ شمول ہو گیا. تو اس لیے ان سب باتوں سے بچنے کے لیے نا کہ علم بھی چاہیے. جیسے اب جو عام طور پہ یہ خالی درزی تو ابھی ہدف پر ہے اس وقت آج, لیکن یہ کہ معاشرے میں تقریباً شعبوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز خریداری کے لیے گیا اور گاہک اگر کچھ کم زیادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو بعض اوقات برا بھلا بولا جاتا ہے اور غیبت کی جاتی ہے. اور جو مانگو دے کر چلا جائے نا تو بھی شاید بولے گا ارے بیوقوف ہے, جو مانگا دے دیا لے, یہ کیسے مطلب دنیا میں کامیاب ہوگا. ایسے کہ کسی صورت سے بچنے کی صورت نہیں ہے, ایسا لگتا ہے غیبت اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ زبان کا کفل مدینہ لگانا اگر نصیب ہو جائے تو بہت ساری آفتوں سے مار غیبت نجات مل سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو عاشقان رسول ہیں وہ ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ مناتے ہیں, اور اب یہ کہ کل مغرب سے وہ یوم قفل مدینہ شروع ہو رہا ہے, کل اتوار ہے اور اتوار کو جب سورج ڈوبے گا تو پیر شریف کا آغاز ہو جائے گا. تو اتوار کے غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کے غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ ہے. اور میں انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ کربلا والوں کی نسبت سے 72 گھنٹے کا قفل مدینہ میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں دیکھو چپ رہنا پڑے گا, سوچ لو یہ تو چلتی رہتی ہے, بالکل بے قابو ہو کر ایک دم وہ اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے. لگائیں گے ارادہ, کچھ ذہن بنتا ہے, جس کا بنتا ہے اس میں کیا کیا کرنا ہے میں سمجھا دوں آپ کو. اس میں خاموش شہزادہ آپ نے پڑھنا ہے, یہ رسالہ بھائی پڑھ لیا یار, میں نے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ریمائنڈ ہو جائے, وہ تجدید ہو جائے. تو یوں یہ آپ کو پورا پڑھنا ہے, زیادہ صفحے نہیں ہے اس کے, 48 صفحے ہیں اور یہ چھوٹی سائز کا ہوگا, 5-6 روپے کا ہوگا, کتنے کا ہوگا, بڑی سائز کا وہی 10-12 کا ہوگا. ایک بات, دوسرا یہ کہ فضول بات سے بچنا ہے, بری باتوں سے تو ہمیشہ ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے, فضول بات سے بچنا ہے. فضول بات کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن فضول بات گناہوں کے دروازے پر منتظر ہوتی ہے کہ تھوڑا سا یہ انگلی پکڑا ہے تو میں اس کو دھکا مار کے ہاتھ پکڑ لوں, دھکا مار کے گناہوں میں ڈال لوں. تو فضول بولتے بولتے غیبت, چگلی, بدگمانی, گالی, مسلمان کی دل آزاری, ایزا رسانی, یہ بہت سارے گناہ اس میں ہو جاتے ہیں. کسی کا عیب کھول دیتا ہے, کبھی اپنی پولے کھول دیتا ہے بولنے والا, پھر پچھتاتا ہے کہ یہ بات میں نے کہا اس کو بول دی. یہ ہوتا ہے, جب زیادہ بولتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, یہ امکان ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچائے. ہاں, جہاں بولنا فضیلت رکھتا ہے وہاں بولے, جیسے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے, سنت وبرا بیان کرنا ہے, کسی کو سنت بتانی ہے, تو اس طرح انفرادی کوشش کرنی ہے, تو یہ تو جاری رکھنا ہے اپنے کو, تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے. اسی طرح بعض صورتوں میں تو بولنا زبان سے بولنا ہی واجب ہے, تو اب بولو گے میرا قفل مدینہ, تو اس کا قفل مدینہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جہاں واجب ہے وہاں بھی نہ بولے. مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ نے یوں یوں کر دیا, ہاتھ ہلا دیا, میرا قفل مدینہ ہے, تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے, یہ گناہ ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب دینے میں کوئی اگر شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اب اس کو سلام کا جواب زبان سے دیں گے اور یہ واجب ہے. اسی طرح کسی نے چیخ ماری اور الحمدللہ کہا, آپ نے سن لیا کہ مسلمان کو چیخ آئی, اس نے الحمدللہ کہا, تو اب آپ پر واجب ہو گیا زبان سے یرحمک اللہ کہیں, یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہ عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, دوہرا لیجیے نا, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. تو یہ واجب ہو گیا زبان سے بولنا. اچھا, اب یہ بولنا بھی فوراً ہے, سلام کا جواب بھی فوراً دینا ہے, تاخیر نہیں کرنی, یہ بھی ذہن میں رکھیے. اچھا, اب یرحمک اللہ کہہ دیا, اب چھینک مارنے والا اب بھی بولے کہ نہیں اب مزید نہیں بولنا, کفل مدینہ ہے میرا, نہیں, پھر بولنا ہے, پھر ثواب ہے بولنے میں. یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے, یہ مستحب ہے. نہیں بولیں گے گناہ نہیں ہے, لیکن اب بھی چپ رہیں گے اس وجہ سے کہ میرا کفل مدینہ ہے تو ایک ثواب سے محرومی ہوگی. اب یہ زبان سے بولنا ہے, یا تو یہ بولنا یغفر اللہ لنا ولکم, یا یہ بولنا یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے, تمہاری اصلاح فرمائے. یہ جہاں یہ بولنے کی ضرورت ہے نا, وہاں تو بولنا ہے, نمازوں میں بولنا ہے, زبان سے پڑھنا ہے جو پڑھنا, صورتیں آیتیں تسبیحات وغیرہ. اچھا امی ابو اگر آپ کے اشارے نہیں سمجھتے تو پھر ان سے بھی بات کرنی ہے. ارے کسی بھی مسلمان کو تشویش میں آپ کے کفل مدینہ سے وہ تشویش میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ اشارے کرتے جائیں اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہے اور بار بار مطلب بتاتا رہے, یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہے تو یہ بھی نہیں چلے گا. کفل مدینہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کفل مدینہ میں کوئی فرض نہیں چھوٹے, کوئی واجب نہیں چھوٹے, کسی کا دل نہیں ٹوٹے, کسی کو تشویش پریشانی نہ ہو, کوئی افضل کام بھی نہ چھوٹے, فضول باتوں سے بچنا ہے. ویسے تو ہر وقت بچنا چاہیے فضول باتوں سے, لیکن ہم ان دنوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہماری عادت پڑتی ہو تو فضول باتوں سے بچنے کی. تو اب ان فضول باتوں سے بچنے کے لیے وہ کام کی باتیں کہ جن کے بولنے میں حرج نہیں تھا, اگر ممکن ہو اور سامنے والا بھی آپ کے ذہن کا وہ سمجھ جائے گا تو لکھ کر اس سے بات کر لی جائے یا اشارے سے بات کر لی جائے. مگر یہ کیسے ہوگا جب وہ خود بھی ماحول میں ہوگا سامنے والا اور ہمارے اشارے اور ہماری تحریر کو سمجھتا ہوں تو, ورنہ آپ عام کہیں خریداری کے لیے اشارے کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے بدزن ہو, مذاق اڑا ہے. تو یہ کہ موقع محل کے حساب سے یہ کرنا ہے. تو اب یہ کہ یوم کفل مدینہ میں آپ کو یہ رسالہ پڑھنا ہے, فضول باتوں سے بچنا ہے, جہاں ممکن ہو ضرورت کی باتیں اشارے سے یا لکھ کر کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر جس کی ہے اس کا. صلوا علی الحبیب. بابا ہمارے یہاں تربیتی اجتماع جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور عصر کی نماز کے بعد تربیتی حلقے لگتے ہیں. اگر یہ تربیتی حلقوں میں رسالہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو مغرب کے بعد جو ہمارا کفل مدینہ کا سلسلہ شروع ہوگا, ہو سکتا ہے کہ اس میں فوائد مل جائیں. بے شک مسئلہ یہ کہ عصر کے بعد پونے پانچ بجے جماعت ہے, مناجات افطار بھی ہے. مناجات افطار اب ایک مطلب کہ ہلکا یا ایک محدود حصہ ہیں, بہتر شب لاتے ہیں. اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں بہت سارے اسلامی بھائی ہیں, تو اس بہانے یہ کہ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اثر تا مغرب ختم نہ ہو مگر یہ سن لیں گے اور ہو سکتا ہے شاید سے فائدہ ہو جائے. ویسے پڑھ لینا زیادہ مفید ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھ لے لیں اور سفر میں پڑھ لیں. پڑھ لینا چاہیے یہ زیادہ مفید لگتا ہے, یہی کہ خود ہی پڑھیں. واللہ والا خود پڑھیں یہ مفید ہے, لیکن واقعی سب بیچارے پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے. یہ پڑھنے میں دیر کتنی لگے گی اگر مائک پر پڑھا جائے؟ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا؟ زیادہ ہے, 48 صفحے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اگر 5 بجے بھی پڑھنا شروع کریں تو مناجات افطار رہ جائے گی, اور پھر یہ کہ بہت جلدی پڑھیں گے تو لوگ اطراف میں اثر پڑھ رہے ہوں گے اپنی, ان کو پریشانی ہوگی. یعنی ظہر کے بعد جو ترکیب ہے اس میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. نگران شورا کا بیان ہے ظہر کے بعد ہلکا تو لگے گا, اس میں اتنا ٹائم نہیں ہے. 2 بجے وہ سنو تو والا بیان ہے, اولاد تو کیسا ہونا چاہیے. جی جی جی, یعنی یاد تو یوں کر لیا جائے کہ آپ کے بیان میں آپ کی موجودگی میں آدھا رسالہ پڑھا جائے, آدھا رسالہ عصر کے بعد پڑھا جائے, یوں میرا کل ایڈجسٹ ہو جائے گا, عمد مناظر افطار بھی بچ جائے گی. آدھا رسالہ میرا خیال ہے اپنے اس کو 19 منٹ سمجھتے ہیں, 19 منٹ آپ اپنے بیان میں یوم کفل مدینہ پر اشار فرما دیں 19 منٹ, اور عصر کی نماز کے بعد 19 منٹ کی ترکیب بن جائے. کیونکہ آپ کے بیان میں جتنے بیٹھتے ہیں نا اتنے عصر کے بعد یہ بیٹھیں گے نہیں, بلوچستانی بھی گھوم رہے ہوتے ہوں گے چاروں طرف. ویسے اپنے بچوں کو اولاد کو بھی کفل مدینہ نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. کاش اگر اولاد کفل مدینہ والی ہو جائے تو امید ہے کہ ماں باپ کو کافی سکھ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. ماں باپ اگر لگائیں گے نا تو انشاءاللہ اولاد ان کو فالو کرے گی. اب ماں باپ اگر چیختے رہیں گے, ماں بہت چیختی ہے, انٹی کفل مدینہ عموماً ماں ہوتی ہے, سب نہیں لیکن اکثر ہوتی ہے, تو یہ بہت چیختی ہے, پھر بچہ پھر گھبرا کے جھوٹ بول دیتا ہوگا, بارہا ایسا ہوتا ہوگا کس نے توڑا, امی مہندی نے توڑا, منی نے توڑا, اب منی کی شامت آئی, منی بولے گی اس نے توڑا, اب دونوں کی شامت, سچ بولو کس نے توڑا, تو خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا, بہت کچھ ہوتا ہے مطلب. تو یہ اگر امی کو کفل مدینہ نصیب ہو جائے تو بچوں کی تربیت بھی مدینہ مدینہ ہو جائے. ابو کا واسطہ کم پڑتا ہے, ابو زیادہ تر پیار کرتے ہیں, وہ کام دھندے پہ ہوتے ہیں, شام کو آتے ہیں, بچے دوڑ کے لپٹتے ہیں تو پیار کرتے ہیں. ہاں بعض نادان ابو ہوتے ہیں کہ وہ ان کی امی کی باتوں میں آ کے آئے دن جھاڑتے رہتے ہیں بچوں کو, تو یہ نادان ہے, بالکل نادان ہے. اپنے بچوں پر ایسا امپریشن مت چھوڑیے کہ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ابو کا کام مار دھاڑ, سارا دن یہ ہوتے نہیں ہے, جب بھی آتے ہیں یہ مار دھاڑ فرماتے ہیں, جھاڑ جھپٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ٹیلر ماسٹروں میں بھی ایسے ہوتے ہوں گے بابا, ہر ایک میں ہوتا ہوگا. تو یہ سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابو کو پیار دینا چاہیے, ضرورت ٹھیک ہے سزا بھی دے, لیکن اب ابو آتا ہے تھکا ہارا, اس کی امی منی نے یہ کیا منی نے وہ کیا, تو اس کی گھومتی رہتی ہے, اور وہ اس کو نہیں سمجھا تھا منی کے کہ تو تو چپ مرا کر اتنا بولتی اتنا بولتی ہے, تو یہ تو نا سمجھ ہے. تو یہ بیچاریاں جو ہے ان کی بچوں کی پیشیاں کرواتی رہتی ہیں, اور یہ ابو جو سوچا سمجھا, حالانکہ وہ ویسے قاعدہ یہ کہ طرفین کی سن کر دونوں پارٹیوں کی سن کر آدمی کو رائے قائم کرے, لیکن اب یہ نادان بچے ہوتے ان کی سنے بھی کیا, تو اس لیے کبھی کبھی سزا دے, اور یہ انداز ہو سزا کا کہ بچہ ڈرتا رہے, کیونکہ ضرب شدید کی بھی جائز نہیں ہے, کہ ضرب شدید کیا بلکہ تین ضرب سے زیادہ ایک مجلس میں تو مار بھی نہیں سکتا, وہ ضربے بھی ایسی نہ ہو کہ نشان پڑ جائے یا زخم آ جائے یا نیل پڑ جائے, سمجھے, وہ بعض اوقات بہت برا مار مارتے ہیں بچوں کو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آخرت میں, ورنہ یہ کہ آپ پھنس جائیں گے, یہ گڈو پپو جو ہے نا یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے قیامت کے روز, ہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, یا یہ بڑے ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے گناہ آپ کو ان کے گناہ لینے پڑے. تو بچے ایک دن کے بچے کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں, جانور پر بھی ظلم کریں گے نا. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ جانور جو مظلوم ہے جس کو ظلم ہوا اس کی بھی دعا قبول ہے, جانور بھی بد دعا کرتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس طرح جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں, گوشت فروش ہیں یا جو ریڑے چلاتے ہیں, جیسے بیل کے ریڑے چلاتے ہیں, بعض وہ گدھا گاڑیاں چلاتے ہیں, یا جو بکرے پالتے ہیں, اونٹ پالتے ہیں, بھینسے پالتے ہیں, گائے پالتے ہیں, بیل پالتے ہیں, بچڑے پالتے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سب یہ نوٹ کر لیں, پرندے پالتے ہیں, مچھلیاں پالتے ہیں, ان سب کو بہت محتاط قدم اٹھانا ہے, ظلم سے بچانا ہے. پورا کھلاتے نہیں ہیں, مہنگا ہے چارہ, مہنگا ہے, اونٹ بہت کھا جاتا ہے, تو یہ بیچنے آتے ہیں نا, یہ ان کو میرا تجربہ ہے, کیونکہ ایک بار ہم نے اونٹ لیا تھا چند سال پہلے, تو اونٹ والے نے بولا تھا کہ یہ بھوکا اس کو ذرا کھلا دینا, تو یہ بورے میرے خیال پانچ پانچ سو روپئے تو بورے تھے, وہ کئی ایک نشست میں کھا جاتا ہوگا, میرے کو اندازہ ہو گیا کہ اس لیے اس کو نہیں کھلاتے ہوں گے. جنگلوں میں جہاں پالتے ہیں نا وہاں چارہ ذرا مفت ہوتا, چرتے رہتے ہیں, لیکن یہاں شہر میں آ کر تو چارہ اور خاص کر بقرعید کے دن اور مہنگا ہو جاتا ہے, تو یہ بیچاروں کو بھوکا رکھنا. تو اگر کوئی اونٹ فروش بھی سن رہا ہے تو یہ اس کو نوٹ کر لے کہ یہ اس طرح گناہگار ہوگا ظلم کر کے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے, کہیں میں نے پڑھا ہے کہ جانور پالے تو پچاس بار اس کو چارہ دکھائے, پچاس میں انچاس اور ایک پچاس نہیں, بلکہ یعنی کہ بار بار چار بار اس کے پاس پڑا ہو, کہ جانور کھاتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے, تو یہ اس کو یہ منہ سے مانگے گا نہیں, اس لیے اس کو کھانے پینے کی اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی وہ مدنی منوں اور منیوں پر, تو اللہ کرے کہ ماں باپ کے قفل مدینہ لگائیں تو مدنی منوں اور منیاں بھی لگائیں گے, ورنہ مدنی منوں اور منیوں میں شعور کتنا, وہ کیا لگائیں گے قفل مدینہ, وہ کیا پتا بیچاروں کو. ماں باپ کوشش فرمائیں تو اس طرح بچوں کی تربیت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. إلهي أفني رحمت سے تو حكمت کا خزینہ دے, إلهي أفني رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے, ہمیں عقل سلیم مولا, ہمیں عقل سلیم مولا, پریشان ہے مدینہ دے, ہمیں عقل سلیم مولا, پریشان ہے مدینہ دے. خدایا تو مدنی قرینہ دے, خدایا تو مدنی قرینہ دے, خدایا تو مدنی قرینہ دے. بچا غیبت سے بک بک سے, بچا غیبت سے بک بک سے, بچا غیبت سے بک بک سے, ہمیں قفل مدینہ دے. بچا غیبت سے بک بک سے, ہمیں قفل مدینہ دے, ہمیں اپنے سلیم مولا شاہ مدینہ دے. آمین بابا. الحمدللہ باب المدینہ سے بہت سارے درزی اسلام بھائی بھی آج کے اس مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئے. الحمدللہ مختلف مارکیٹوں سے بابا آج یہ بسیں اور کوسٹر وغیرہ کی بھی ترکیب بنائی. خوش آمدید بابا. ہماری اس مجلس جو بنی ہے اس نے بہت کوشش کی اور دعوتیں بھی بہت دی ہیں. انہوں نے ابھی جو رسالہ غافل درزی کا اعلان ہوا تو ہماری مجلس کے اسلامی بھائی نے اس کی ترکیب بنائی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ان مہمانوں کو وہ پیش کریں گے بابا لنگر رسال کریں. لنگر رسال میں سبحان اللہ. اور ایک درزی اسلامی میں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ جو بھی سوٹ میں سی کر دوں گا اس میں امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ بھی میں ڈالا کروں گا. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ڈالا کروں گا جی, نیت یہ کروائیں جی بھائی. کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بے شمار رسالے ہیں جو علمیہ بھی تیار کرتی ہے اور ماشاءاللہ مرحبا. اللہ اور توفیق دے آپ کو بھی, سی ڈی بھی کسی میں ڈال دیں. ارے نہ کہ ایک تو ہوگا کہ کوئی آئے گا آپ کا ٹوپی سلوانے آئے گا تو اس میں بھلے آپ 4 روپے رسالہ ڈال دیں, کوئی آئے گا سور سلوانے کے لیے تو اس کو آپ بے شک کوئی مطلب نہیں کہ تھوڑا بڑا رسالہ 12 روپے والا دے دیں. اب کوئی آئے گا بڑے تگڑے گاہک بھی آتے ہیں نا, 4-5-6 سوٹ بھی اکٹھے سلواتے ہیں تو اس کو وی سی ڈی ڈال دیں. ایسا مطلب ترکیب فرمائیں اور انشاءاللہ اس طرح نیکی کی دعوت کی خوب دھوم مچے گی. پی سی ڈی ڈال دیں یا اپنی کوئی بیان کی کیسٹ ڈال دیں. ماشاءاللہ کافی درزی بھی آپ تشریف لائیں. اللہ ان سب کو سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں نصیب فرمائے کہ سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کپڑے سینے کی ترکیب کی شروعات کی. لیکن اب وہ پہلے جس انداز میں ترکیب تھی وہ اپنی جگہ, اب تو مشینیں آ گئی ہیں, پہلے تو ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی, یہ مشینیں تو بہت بعد میں آئی ہیں. بابا مرکز الاولیاء پاک حجویری کابینہ میں بھی اس وقت یہاں جو اسلام بھائی جمع ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ موجود ہیں, یہ درزی اسلام بھائی لے کر جمع کیے گئے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ مدنی مذاکرے میں حاضر. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان جی آیا نو ماشاءاللہ. اب ان کے لیے کچھ مسائل پوچھیں, سوالات پوچھیں. 11 بجے آپ کو پتہ ختم کرنا ہوتا ہے. بابا پاپا ایک ہمارے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام میں سوال پیش کریں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ملیر کھوکھرا پار سے آیا ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال یہ کہ اکثر دکانوں پر یہ رسید پر پرچی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر اپنا سود لے جائیں, ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے پیارے باپا جان. انشاءاللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. پیارے باپا جان خصوصی میرے ایمان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کا ایمان سلامت رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا بھی, میرا بھی, اور ہم سبھی کا ایمان اللہ تعالیٰ سلامت. یہ شرط جو ہے نا, اس کے اب کیا مراد ہے؟ اس سے میری ذمہ داری نہیں ہے, اس کا کیا مراد ہے؟ میں کھا جاؤں گا تمہارے کپڑے اگر نہیں آئے تو. یہ ذمہ داری اگر وہ ہے کہ یہ مراد ہے تو یہ تو بالکل ناجائز ہے سیدھا سیدھا, تو 3 مہینے کے بعد نہیں آیا تو تیرے کپڑے گئے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے 3 مہینے کے بعد کیا وہ 300 سال تک بھی نہیں آیا تو اس کے کپڑے سنبھالنے پڑیں گے. آپ بولے گا میں 300 سال تک تو جیوں گا نہیں, تو یہ وصیت کر کے جانا پڑے گا اولاد کو کہ بھائی یہ فلاں فلاں دے کر گیا تھا, یہ کپڑے لینے آیا نہیں, میں اس کو جانتا نہیں, گھر اس کا دیکھا نہیں, اب بیٹے میں نے سنبھالا, اب تو سنبھال. تو بہرحال ہے کہ اگر میری ذمہ داری نہیں مراد, میں نے ایک مراد نکالی کہ تمہارے گئے کپڑے. یہ اب آپ نے سوال کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ ذمہ داری نہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے جواب عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی النبی. کامرہ پاک مکی کابینہ پنجاب. بابا اس میں جو اگر یہ درزی نے 3 ماہ کے حوالے سے لکھا, عام طور پہ لکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی کی رہے گی؟ درزی ہی کی رہے گی. درزی کی رہے گی. جی جی. ہاں میں نے اسی لیے کھا جاؤں گا اس کو, مراد تو یہ ہوگی کہ تمہارے گئے نہیں, جیسے وہ کچھ ضمانت رکھواتے ہیں پیسے کہ بھائی جیسے کہ وہ کسی چیز کا سودا کیا دکان کا یا کوئی بھی چیز کا کہ 10,000 میں سودا کیا اور 500 روپے بیانہ رکھوایا, پھر وہ نہیں آیا تو 500 روپے بیانے کا کھا جاتے ہیں, تو یہ بھی حرام ہے, نہیں کھا سکتے. یہ بیانے کے پیسے جس کے اس کو دینے پڑیں گے. تو اسی طرح کپڑے میں بھی اگر یہ بیانہ رکھتے ہوں تو یہ کھا نہیں سکتے, اس کو دینے تو پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی میری ذمہ داری نہیں کہا, تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنبھالے, حفاظت کرے پیریڈ پورا ہونے کے بعد بھی. السلام علیکم. اس طرح کے معاملات میں جب تک متبادل نہیں دیں گے نا, یہ مطمئن نہیں ہوں گے. بیانے کا متبادل, اس کا متبادل, ورنہ بولیں گے ہم کچھ نہیں بولتے تھے, ان کو تنگ کرتے ہیں, کرتے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر اقبال ہے اور میں فورس کر تارک روڈ سے بول رہا ہوں. حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ سٹچنگ کا کام کرتے ہیں, درزی کا کام کرتے ہیں, اور ہمارے کارخانوں وغیرہ میں ٹیپ اور ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو کیا ہم لوگ گانے وغیرہ بجاتے ہیں, اور کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بوریت سی ہوتی ہے, اور اس بوریت کے لیے ہم یہ ٹیپ وغیرہ چلاتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کیا ہم یہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ گانے باجے سننا جو ہے نا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب چاہے بوریت ہو چاہے کچھ ہو, مسلمان کے دل بہلانے کے لیے تو قرآن میں یہ آیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو دلوں کو اطمینان گانے باجوں سے نہیں ہوتا, روح کی غذا یہ میوزک نہیں ہے. یہ جو گندی روحیں ہوتی ہیں ان کی غذا تو ہو سکتی ہے, پاک روحوں کی, اہل ایمان کے اندر جو پاک روحیں ان کی غذا تو ہی نہیں ہو سکتی نا. تو اس لیے وہ ذکر اللہ سے دل بہلائیں, نعت شریف کے کیسٹ آپ لگائیں اور نعتیں سنتے جائیں, جھومتے جائیں اور اپنے سلائی مشین بھی چلاتے جائیں. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی تعالی علی محمد بابا زمزم نگر سبحان پاک امجدی کابینہ ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. بابا یہ جامعات المدینہ کے طلبہ ان میں الحمدللہ مرحبا خوش آمدید. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے, میں اس گارمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں, ہمارے پاس مختلف قسم کے تھان پیکنگ میں اور کبھی لوز طرح سے آتے ہیں اور ہم اس میں سے مال سیتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے کچھ پیسز بچ جاتے ہیں, کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے کبھی کچھ بڑا ہوتا ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے سے پارٹی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں 50 پیس بنانے ہیں یا 60 بنانے ہیں وہ ہم بنا چکے ہوتے ہیں, تو جب یہ پیسز بچ جاتے ہیں تو کبھی یہ ہمارے استعمال میں آ جاتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. پہلے تو یہ پھینک دیے جاتے تھے لیکن اب یہ بکنے لگے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس سے کچھ منافع حاصل ہوتا ہے, جبکہ ہم پارٹی کی ریکوائرمنٹ پوری کر چکے ہیں کہ ان کو اگر ہم نے اس میں 80 پیس بنانے تھے تو ہم نے اس کے 80 پیس بنا کے دے دیے. سوال یہ کہ آیا یہ پیس ہمارے لیے جائز ہے, اس سے حاصل ہونے والا منافع ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض اوقات ہمارے آنر بھی اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پیس پورے ہو گئے, تو اس تمام صورتوں میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ جیسے کترن بچتی ہے وہ تو عام طور پہ عرف اسی پر ہے کہ کوئی لیتا نہیں ہے تو وہ تو رکھ سکتے ہیں. اب بڑے پیس میں یہ کہ عرف جہاں اس بات کا عرف ہے رواج ہے معمول ہے کہ لوگ اس کو لیتے ہی نہیں ہیں پھر تو رکھنے میں حرج نہیں ہے, اور جہاں لوگ لے لیتے ہیں تو وہاں واپس دینے پڑیں گے. اور اگر اس کا مالک جو ہے سیٹھ نوکر نہیں, سیٹھ اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک ہمارا پورا ہو گیا اب جو بچا ہے تم رکھ لو, تو بھلے پورا تھان بھی بچ گیا اور آپ نے رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو پیس اس وقت مووی میں دکھائے گئے اتنے بڑے پیس تو میرے کو نہیں لگتا کوئی چھوڑے, اس میں تو اچھے خاصے بابا سوٹ بن جاتے ہیں, بابا سوٹ بھی بکتے ہیں, بابا سوٹ بنتے اسی طرح کے کٹ پیس میں. بابا گارمنٹ والے سینکڑوں سوٹ ایک لاٹ پہ بتاتے تو ان کا لے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ. نہیں تو وہ کٹ پیس کے بھی لاٹ کے لاٹ ملتے ہیں. یہ مشین جب تھان وغیرہ بناتے ہوں گے نا مشینوں میں تو تھان کی ایک پیمائش ہوتی ہے اپنی, پھر وہ ٹکڑے بچ جاتے ہوں گے اس کے, وہ ٹکڑے کٹ پیس میں چلے جاتے ہوں گے. کارخانوں میں جو بڑے بڑے فیکٹریاں ہوتی ہیں نا وہاں کے مطلب بڑے بڑے وہ گٹھے بنتے ہیں اس کے, اور یہ گٹھے آتے ہیں بازاروں میں, تو ان سے یہ بابا سوٹ اور دیگر ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی اس سے بنتی ہیں طرح طرح کی. تو یہ جتنے انہوں نے دکھائے نا یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی چھوڑے, واللہ وعلم میری عقل میں آتا نہیں ہے کہ عام آدمی چھوڑے اس کو. اس میں بابا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات وہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے سوٹ کے جو آرڈر دیا تھا وہ پورے ہو گئے ہیں, اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دلالتن اس کی طرف سے اجازت تھی, اب وہ سراتن بھی اجازت دے رہا ہے, تو وہی مدار ایسے ہی رہے گا کہ اگر سراتن وہ اجازت دے دے کہ جو بچ جائے کپڑا چاہے وہ تھوڑا بڑا پیس ہی کیوں نہ ہو وہ رکھ لیا جائے, یا اس کی طرف سے بار بار وہ اس طرح کا یہ سلسلہ جڑتا ہے معاہدے کی صورت میں کہ وہ جو بچ جانے والا پیس ہے وہ نہیں لیتا, تو سراتن یا دلالتن اگر اجازت ہے تو رکھ سکتے ہیں اگرچہ بڑا پیس ہو ورنہ نہیں. جی جیسا کہ آپ نے اسی طرح کی سارا جواب ارشاد فرمایا. کٹ پیسوں میں ٹوپیاں بھی بنتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عام طور پہ سیٹھ سامنے نہیں آتا ہوگا, بڑی پارٹیاں نہیں آتی, نوکر آتے ہیں. تو نوکر اگر کہے رکھ لو تو بھی سیٹھ سے ہی کانٹیکٹ کریں کہ وہ نوکر کا کہنا یا فائدہ دے گا نہیں, کہ نوکر کی جیب سے جاتا نہیں ہے. بپا حاجی علی نگر والے آ گئے, مرحبا. بمبئی ہند ماشاء اللہ بہت تعداد ہو گئی, ماشاء اللہ. بپا ایسا لگتا ہے میں پہنچی ہوئی وہاں پر, مدنی پورا جمع ہو گیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, مرحبا. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ ملک بھر سے ہمارے درزی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, کئی ایک نے تو اپنی اطلاع بھی دے دی ہے. ایک اسلام بھائی جو صادق آباد سے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آئے ہیں, اسی شعبے سے تعلق ہے, سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میں صادق آباد سے آیا ہوں. جی آیا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کالر ڈالنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت صاحب میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. میں 12 دن کے مدلی قافلے کے سفر میں آیا ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ کالر جو آپ نے پہنے ہیں, یہ خدا جانے کس کی ایجاد ہے, لیکن جائز ہیں, گناہ نہیں اس کا پہننا. اور دوسرے کالر ہوتے ہیں شیروانی کالر, پہلے تو اس کو شیروانی کالر بولتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا نام آپ لوگوں نے رکھ دیا, وہ مجھے پتہ نہیں, ابھی بھی یہی نام چل رہا ہے, نام شیروانی چلتا ہے. اچھا شیروانی تو ہے مشرق کے لباس نا, بلکہ پاکستان کا کہتے ہیں قومی لباس ہے, یہ کوئی پہنے یا نہ پہنے لیکن ہے ہمارا قومی لباس یہ شیروانی. تو یہ چھوٹے کالر جو بنتے ہیں بغیر کان کے, آئیے یہ کالر شیروانی کالر ہے. لیکن مجھے نہ یہ کالر پسند ہے نہ وہ کالر پسند ہے, میں بغیر کالر کا پہنتا ہوں. میں پہنتا ہوں بھی جائز, یہ بھی جائز ہے, کیونکہ میں ان کو بھی ناجائز نہیں کہتا, ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے نا, میں پسند اپنی اپنی. آپ یہ اس طرح بڑے بڑے کان لگا لو تو میرے کو بھی گول گلے کی اجازت ہونی چاہیے. البتہ کسی نے کلام لکھا تھا, کلام دلیل نہیں ہے لیکن لکھا تھا, ٹائی اور کالر گلے میں تم لگانا چھوڑ دو, چھوڑ دو اے بھائیو, داڑھی منڈانا چھوڑ دو. اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کالر جو ہے نا, میں کسی کے کام سے اشارہ نہیں دیتا اس کو, لیکن ہے ایسے, ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایجاد ہو ناپسندیدہ لوگوں کی, لیکن مجھے پتا نہیں ہے, ہو تب بھی جائز ہے, کہ ہر ایجاد دوسروں کی ناجائز نہیں ہوتی. اس میں بابا جی اس کو شرٹ کالر کہتے ہیں جو, اچھا تو شرٹ جو کہ پینٹ کے ساتھ پہنی جاتی ہے, اور یہ تو آیا باہر ہی سے مغرب کا لباس ہے. اچھا تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہ شرٹ سے یہ اب کرتوں پر اور قمیضوں پر, تو اس کو شرٹ کالر کہا جائے گا. اچھا اچھا, لیکن اب رائج ہے عام تو اس لیے جائز ہے. جیسے پینٹ, پینٹ بھی اب جائز ہے, پہلے نہیں تھی جائز, پہلے پینٹ پہننا تھا ہی مطلب نصارا کی مشابہت, لیکن اب اتنا عام ہو گئی کہ علماء نے اس میں تخفیف کر دی, لیکن اب بھی یہ لباس پسندیدہ نہیں ہے, شرفا کا نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننا, تو اس لیے وہ علماء اس کو نہیں پہنتے ہمارے یہاں پاکستان میں, باہر کا پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہند مکی کابینہ کے یہ جو اسلامی بھائی جمع ان کی طرف سے پیغام آیا کہ 13, 14, 15 نومبر کو ہم نے 566 اسلامی بھائی 82 مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کر لیا ہے. سبحان اللہ. یہ کہاں بمبئی والوں نے؟ جی جی بابا حاجی علی نگر والے. یہ مدنی پورا جو جمع ہوا ہے؟ جی بابا. اچھا ماشاء اللہ. اب بتا نہیں 566 نے تو بغیر مدنی مذاکرے کی حاضری کے سفر کر لیا تھا, اب مدنی مذاکرے کے اندر ان کی جو حاضری ہو گئی ہے اس کے بعد پتا نہیں کیا ہوگا, ابھی وہ پیغام نہیں آیا. ماشاء اللہ. پتا نہیں ان کے عاشورے کی چھٹی بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, ورنہ تو پھر یہ کوئی اور بھی قافلے دے دیتے. ویسے چھٹی ہوا ہے نا, ہر مہینے 3 دن تو سفر کرنا ہے جب تک کسی کی اختلافی نہ ہو. بابا یہ پچھلے مدنی مذاکرے میں بھی حاضر ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے آداب دیے تھے, اس کے مطابق انہوں نے سفر کرنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. عاشورہ کی چھٹی ہوتی ہے بابا وہاں پر؟ جی جی عاشورہ کی چھٹی ہوتی ہے. جی جی بابا یہی پیغام آیا کہ چھٹی ہوتی ہے. عاشورہ ہے اتوار کو. ان کی چھٹی ایک ہی رہے گی, ورنہ وہ پیر شریف کو جیسے ہوتا مثلا تو دو چھٹیاں مل جاتی. اس وقت میرے ہاتھ میں اچھے برے عمل فیصلہ کن رسالہ اس کو کہہ دیجئے, جو ایک یہ بہت پرانے بزرگ نے لکھی ہے, 1132 ہجری ان کے وصال کی تاریخ لکھی ہے. اس کا ترجمہ اپنے مجلس المدینہ العلمیہ نے کیا ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. بہت بہت بہت پیاری کتاب ہے. میرا بس چلے تو میں تو اس کو گھول کے پی لوں, وہ اچھے برے عمل کی مجھے تمیز ہو جائے. تمیز نہیں ہے بہت, مطلب ہم لوگوں کو اچھے برے عمل کی تو اس میں تمیز پیدا ہوگی. یہ پڑھیں گے تو پھر کہنا. ہدیہ کیا رکھا ہے مکہ المدینہ نے؟ پاپا 22 روپے, ڈبل 11. سبحان اللہ. کسی نے پڑھا بھی تو ہوگا, پڑھیے کسی نے یہ حاضرین میں سے؟ ایک ہاتھ. ماشاء اللہ. پیچھے بھی پڑھنے والے شاید بیٹھے ہیں. چند حصہ ہیں بھائیوں نے پڑھی ہے, باقی پڑھی نہیں. 7-8 نیچے ہیں اور باقی. تو یار یہ کیا کروں, بٹوا دوں اور تقسیم کروا دوں مفت؟ خود خریدیں گے. پیچھے سے آواز آ رہی ہے, خود خریدیں گے. ادھر خود خریدیں گے. سبحان اللہ. ڈبل 11 22. تو یہ خریدیں بھی اور امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اس کا لنگر بھی کریں. بہت بہت پیاری کتاب ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر مجھے کہنا کہ کیسی ہے. تو کتنے دن میں امید رکھوں آپ کے پڑھ لینے کی؟ باتیں نہ باتیں پڑھ ضرور لیں, ٹھیک ہے نا؟ جو باتیں وہ پڑھے بھی ضرور. تو یہ کہ اندازن 125 صفحے ہیں پورے, 125. ایک کم کر دینا, 25 گھنٹے کر لیں جتنا جلدی ہو جائے انشاءاللہ. پیچھے سے اس طرح 25 گھنٹے میں پڑھ لیں گے وہ کہہ رہے ہیں. نیکی میں وہ کم فگر ہو یار. تو وہ 25 گھنٹے میں ہے کوئی امید؟ چلو آپ اپنی مرضی کہہ دے دو. چلو جو 25 گھنٹے میں پڑھ لے وہ 25 گھنٹے میں, باقی 72 گھنٹے میں سب پڑھ لو. کربلا کے 72 گھنٹے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ خرید لینا جاتے جاتے مقرود المدینہ سے اگر کھلا ہو تو. باپا آپ نے وہ خاموش شہزادی کی بھی ترغیب دلائی تھی تو یہ گجراتی زبان کے اندر بھی موجود ہے. یہ ہند والے جو ہمارے ساتھ اور جو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اسکرین پر یہ ٹائٹل موجود ہے, خاموش شہزادہ. جی گجراتی میں. جی باپا. جی ہندی میں بھی ہوگا میرا خیال ہے. بابا انہوں نے جو عاشورہ کی بات کی تو حاجی علی نگر سے جو پیغام آیا 172 مدنی قافلوں کا ان کا ہدف ہے, انشاءاللہ عزوجل یہ سفر کروائیں گے انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ. تو حاجی علی نگر والے بھی پڑھیں گے کتاب اچھے برے عمل, گجراتی ہندی ان کے یہاں بھی ہو گئی ہوگی, ترجمہ ان کے یہاں فاسٹ ہوتا ہے. بابا کچھ دیر میں یہاں سے پیغام آئے تو یہ رسالہ آج مندر عام پر نہیں آیا, پہلے آ چکا ہے. صلوا علی النبی. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے, میں طارق روڈ فورس پیر سے میکینکنگ کا کام کرتا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ جو قمیض میں مثلا میٹل کے بٹن لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے, اور یہ جو گلے میں ہم لوگ یہ لٹکاتے ہیں مطلب یہ لٹکانا جائز ہے یا نہیں؟ اب میٹل کے بٹن لگا سکتے ہیں جبکہ اس میں زنجیر نہ ہو, اور یہ جو آپ نے انچی ٹیپ لٹکائی اس میں کوئی عرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا خاموش دادا, ہندی گجراتی عربک سندھی میں آ چکا ہے الحمدللہ. چلو عربی میں بھی آ چکا ہے سبحان اللہ. بابا رحیم یار خان میں بھی اس وقت اسنائی بھائی جو درزی اسنائی بھائی وغیرہ ہیں یہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ جی آیا نو ماشاء اللہ پاکستان ماشاء اللہ. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, سنا ہے خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ دیکھ کر مجھے بھی اسی طرح کا کچھ یاد آ رہا تھا, سنا میں نے بھی ہے لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اس کے کینچی لڑانے کینچی یوں کرنے کے بعد کوئی فساد کھڑا ہو گیا ہو. تو بعض باتیں بس یہ وہ کتابیں نسواں کی ہوتی ہیں, عورتوں کی کتاب کہ یہ بس بہت ایسی تو عجیب عجیب چلتی رہتی ہیں. وہ جوتا الٹا پڑا ہو تو بولتے لڑائی ہو جاتی ہے, اس کو ہی بولتے ہیں. بابا یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہی بتا سکتی ہیں, کتاب النسواں. نسواں غالباً فارسی لفظ ہے, فارسی لفظ ہے نسواں, عربی النساء. پھر کتاب النسواں نہیں آئے گا اگر فارسی لفظ ترکیب عربی ہے نسوان. چلو برحال کتاب نسواں. یہ ایسے ہی میں نے عورتوں کی کتابوں میں ہزار باتیں ہوتی ہیں, طرح طرح کی بات. شام کو یوں مت کرنا, صبح یوں نہیں کرو, دوپہر کو یوں مت کرو, یہ ادھر مت رکھو, ادھر وہ مت رکھو, یہ بیچاریاں کرتی رہتی ہیں, اور ان کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام ریاض احمد عطاری ہے, پاک مکی کابینہ میں ذمہ دار وزارت اولیاء ہوں, اور گارمنٹس کے شعبے سے میرا بھی تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کی نظر کرم سے میرا اپنا یونٹ ہے اور ہم جیکٹس تیار کرتے ہیں. جب پارٹی سے مال بک کرتے ہیں تو لاکھ دو لاکھ روپیہ پیشگی رقم بھی لیتے ہیں. پیارے بابا جان آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ رقم جو ہم لیتے ہیں مال کی ڈیلیوری کی تاریخ سے پہلے ہم یہ رقم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ پیارے بابا جان الحمدللہ عزوجل آپ کی نظر کرم سے ہمارے سارے گھر میں داد اسلامی کا ماحول ہے. دعاؤں سے نواز دیجئے اللہ عزوجل آپ کا سایہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ قائم فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھلے بنائے نہیں کس کی اجرت؟ یہ اجرت آپ استعمال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جی سے سوال ہے, جو لیڈیز کپڑوں پہ شکلیں بنی آتی ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں, جانداروں کی تصویروں والا کپڑا نہ پہنا جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر پوری تصویریں بنی ہوں, چہرے کی تصویر بھی ناجائز ہے. ہاں, چہرے کی یعنی چہرہ بنا ہوا, جیسے کہ وہ بعضوں کا شیر کا چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے, یہ نوجوانوں کے پیٹ کے پیچھے وہ کسی کے شیر کا چہرہ ہوتا ہے, کسی کے شاید وہ اداکارہ کا چہرہ ہوتا ہوگا, کسی کے پیچھے کچھ تو کسی کے جو کچھ, یہ پیٹ پہ بناتے, سینے پہ بھی بناتے, تو یہ جائز نہیں ہے. چہرے والی تصویر, ہاں اگر بس کی تصویر ہے, کار کی, ہوائی جہاز کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بابا سوٹ والے بھی احتیاط فرمائیں, بچوں کو بابا سوٹ جو پہناتی ہیں اسلامی بہنیں, وہ بھی مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی تصویر والا آ بھی گیا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ کسی طرح بھی چھپا دیا کریں. اس پر کوئی آتے ہیں گملوں کے اور اسٹیکر تیار ملتے ہیں, وہ اسٹیکر رکھ کے اس پہ وہ پریس کر دیں گے نا چہرے پر اس کے, اس سے استری سے, تو وہ چہرہ چھپ جائے گا اور خوبصورتی بھی برقرار رہے گی. کوئی بھی حکمت عملی سے چہرہ اس کا چھپا دیجئے. اور اگر عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی کے کپڑوں پہ, تو صرف چہرے سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ بازو کا جس کے وہ محاسن جو ہوتے ہیں نا, اس کی بھی نمائش اس میں ہوتی ہے. تو اس لیے بھی جیسے کہ ابھار وغیرہ جو الٹے سیدھے ہوتے ہیں عورت کے, ان کو بھی چھپانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اگر مرد کی تصویر ہے اور چہرہ چھپا دیا اس کا صحیح ہے, لیکن اگر اس نے شرٹنگ کیا ہوا ٹائٹ پینٹ میں اس کا پچھلا حصہ نمایاں دکھایا ہے, تو اس کو بھی چھپانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا جان آپ سے ایک سوال ہے کہ جو ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں ان کا جیسے کام ڈیلے ہو جاتا ہے, جیسے کراچی میں حالات آپ دیکھتے ہیں کہ خرابی ہوتا ہے, آئے دن کسٹمر جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے کہ کہتا ہے یہ ہمارے کو کام ٹائم پہ نہیں دیا آپ نے, تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ایسی بات ہے جو ہم اس کے ساتھ ظاہر کر سکے کہ ہم جھوٹ نہ بول رہے ہیں؟ کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس کے لیے ایسی رائے دے جو ہم اس پہ مطمئن اس کو کر پائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کام لیا سلائی کا اور آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا, اس وقت اپنے دل پر غور فرمائیں کہ آپ کی کیا نیت ہے. کہ مثال کے طور پر آپ نے پہلی محرم شریف کو کام لیا اور آپ نے اس کو کہا کہ میں 15 محرم الحرام کو آپ کے حوالے کر دوں گا یہ کپڑا سی کر, تو اب یہ کہتے وقت 15 محرم کا ٹائم دیتے وقت آپ کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں نے دے دینا اس کو 15 تاریخ کو, تب تو آپ اپنی جگہ پر اس صورت میں صحیح ہے. اب اگر کسی وجہ سے 15 تاریخ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. اگر آپ نے اس کو 15 تاریخ جیسے دی اور دل میں یہ کہ ابھی 15 کہہ کر اس کو ٹرکھا رہا ہوں اور میں نے 15 تاریخ کو اس کو دینا تھوڑی ہے, میں تو اس کو دھکے کھلاؤں گا, تو اب یہ جو آپ نے اس وقت تاریخ دیتے وقت جو آپ کی نیت میں خرابی ہے اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہیں. چاہے آپ اس کو 15 نہیں اور 12 تاریخ میں دے دیں, تب بھی اس وقت آپ نے جو یہ نیت کے فساد کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. تو یہ نسخہ سب جو بھی کسی کو ٹائم دیتے نا, یہ سب کے لیے درزیوں کے ساتھ ساتھ سب اس نسخے کو اگر یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ شاء اللہ گناہ سے بچت کی صورت ہوگی. اچھا اب رہی ہے کہ حالات خراب ہو گئے اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, تو یہ گاہک کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے, شاید اس کو سمجھانا زیادہ دشوار نہیں ہوتا, لیکن حالات روز خراب نہیں ہوتے. مثلا کل کورنگی میں خراب تھے تو آج لانڈی میں خراب ہوئے, تو کل خرادر میں تھے تو پرسوں لیاری میں تھے, بدل حالات جو ہے نا, یہ جس طرح گیس کا درد پھرتا نا بدن میں, تو اس طرح ہی ہمارے شہر میں یہ حالات بھی گشت کر رہے ہیں, کبھی ادھر اٹک جاتے ہیں کبھی ادھر پھنس جاتے ہیں, بس یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ صحت مل جائے ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو, بلکہ کل عالم اسلام کو, بس یہ دہشت گردی سے نجات مل جائے. تو اگر وہ آپ کے علاقے میں حالات خراب تھے تو گاہک کو بھی پتا ہوگا کہ بھئی اتنے دن سے وہ دکان بند پڑی ہے, روز ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور مارا ماری, اور ایسا کم ہوتا ہے کہ روزی ہڑتال ہو ایک آدھ دن دو دن وہ کام متاثر ہوتا ہے. تو یہ شاید آپ کو سمجھانا اتنا دشوار نہیں, اپنا اگر کردار ستھرا ہوا نا تو گاہک مان جائے گا, اور سمجھانا بھی آتا ہو. اگر سمجھانا نہیں آتا نا, اڑے ہوئے ابے تبے کر کے بات کی, تو آپ 100% ہی سچے ہوں گے تب بھی اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں. تو آپ بھی یوم قفل مدینہ میں اگر شریک رہیں گے, مدنی ماحول میں رہیں گے, مدنی حلیے میں رہیں گے, تو آپ کا گاہک انشاءاللہ آپ سے مطمئن ہوگا کہ یہ نیک آدمی ہے, اس کے چہرے پر نیکی کا نور ہے, داڑھی کا نور ہے, اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے, یہ تھوڑی جھوٹ بولے گا. یہ ایک اعتماد کی فضا اس سے بحال ہوتی ہے, نیک آدمی کے چہرے پر اس کی عبادت کا نور ہوتا ہے عام طور پہ, جبکہ وہ عبادت سلیقے سے کرنا جانتا ہو, ورنہ 100 سال تک بھی نماز پڑھے گا اس کے چہرے پر نماز کا نور آئے گا نہیں, جبکہ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہوگی صحیح معنوں میں. اگر جو صحیح معنوں میں نماز پڑھے گا جیسا شریعت کا تقاضا ہے, ظاہری باطنی آداب وہ ملحوظ خاطر رکھے گا, تو انشاءاللہ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تہجد گزار ہے, یہ نیک پرہیزگار ہے, یہ بعض اوقات وہ چہرہ اس کا بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے درزی سائیں بھائی بھی اگر نمازوں کی پابندی کریں گے, اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجائیں گے, سر پر امام شریف کا تاج رکھیں گے, تو کوئی وجہ نہیں کہ گاہک آپ سے لڑے, اور زبان آپ کی سلیقے سے چلتی ہوگی. جس طرح وہ بڑا کینچا آپ نے دیکھا, اگر کینچے کی طرح زبان چلے گی تو بعض گاہک ہتھوڑا چھاپ ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کی کینچی ہار جائے گی اس سے. تو اس لیے مطلب آپ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے, سب درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ داڑھی پر ہی بات نکلی ہے تو الحمدللہ, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر داڑھی مبارک سجائی, ایک بات. اچھا پھر حدیثوں کے مطابق ہر نبی نے اپنے چہرے مبارک پر داڑھی سجائی, سارے نبیوں نے داڑھی رکھی. ایک بھی صحابی نے داڑھی نہیں منڈائی نہ ایک مٹھی سے گھٹائی, سب کے سب صحابہ داڑھی والے. ہاں جن کی قدرتی نہ آئی وہ اس سے مستثنا ہوتا ہے, معاذ اللہ اس کو بھی داڑھی منڈا نہیں کہیں گے نا, اس کے تو بےچارے اس کی جو بھی ہو جس کی آئی نہیں ہے تو اس پر کیا حکم لگائیں گے آپ, کہ بعضوں کا تو عمر بھر نہیں آتی داڑھی بعضوں کی. اسی طرح جتنے اولیاء کرام سب کے سب داڑھی والے, کیونکہ ولی جو ہوتا وہ فاسق کے مولین بنا نہیں پھرتا, داڑھی منڈایا نہیں پھرتا. تو یوں جتنے بھی پاک حضرات ہیں سب داڑھی والے. اچھا پھر یہ کہ یہ تو چلو ایک آپ کو نقشہ کھینچا میں نے داڑھی والوں کا, ہے نا, سبھی داڑھی والے, صحابہ کرام داڑھی والے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی, ان کے بابا جان بولا مشکل کشا کی پورے چہرے کی بھری ہوئی داڑھی مبارک تھی الحمدللہ. ہمارے غوث پاک جن کو ہم جن کے ہم مرید ہیں, اعلی حضرت نے فرمایا ان کی بھی پورے چہرے کی بہت گھنی داڑھی مبارک تھی, سینہ گھیر لیتی ایسی داڑھی مبارک. تو یوں سب داڑھی والے ہیں, تو یہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ خالی کھچڑا کھا کھلا کر بولیں گے ہم چھوٹ جائیں گے, ہم محبان اہل بیت ہیں, آپ خالی گوشت پاک کی گیارہویں کی دیکھ چڑھا کر بولیں گے کہ ہم آزاد ہیں, ہم تو نیازی ہیں. بھائی ٹھیک ہے نیازی ہونا اچھا ہے, کھچڑا کھانا کھلانا بھی اچھا ہے, لیکن ان کے نقشے قدم پر پھر کون چلے گا, کیا جنات چلیں گے؟ ہم نہیں چلیں گے, جنات کو بھی چلنا ہوگا, جو جنات مسلمان ہیں گناہ کی تو ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی, ان کو بھی نیکیاں کرنی ہیں. تو یہ کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, ایک طرف تو یہ کہ داڑھی کا نقشہ, جب دوسری طرف یہ کہ ہمارے داڑھی والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا, بلکہ شاہی فرمان, مجھے پست کرو ہلکی کرو, داڑیاں داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں کی سی شکل مت بنو, تقریباً یہ مضمون حدیث پاک کا ہے. تو اب یہ کہ ہر مسلمان اس حدیث شریف کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھے کہ اس کا چہرہ کہیں یہودیوں جیسا تو نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ آتش پرستوں نے جو آگ پوجتے ہیں ان جیسا چہرہ مت بناؤ. تو یہ آگ پوجنے والے بھی داڑھی منڈاتے ہیں, ان کی علامت ہے داڑھی منڈانا, اور جو داڑھی منڈاتا ہے یہ ان کی نقالی کرنے والا ہے روایتوں کے مطابق. تو اب یہ کہ اپنا چہرہ ان احادیث مبارکہ کے چمکدار آئینے میں دیکھیے کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے اور ہونا کیسا چاہیے تھا. تو اس لیے خوب اچھی طرح غور فرما لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چہرہ ہمارا رہے اور ہمیں پھنسا دے, کیونکہ قیامت کے روز یہ پھنسا سکتا ہے. جو جس حال میں مرے گا, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ اسی حال میں اٹھے گا. تو گویا داڑھی والا داڑھی والا, داڑھی منڈا داڑھی منڈا. اچھا اب بتائیے کہ ہمیں کس کی بارگاہ میں جانا ہوگا, ماں تو داڑھی والے ہی ملیں گے جو ہماری سفارشیں اور شفاعتیں کریں گے, تو کیسے جائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب خسرو پرویز جو کہ بڑا گستاخ رسول گزرا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامہ پاک چاک کر دیا تھا, خط مبارک لیٹر اس ظالم نے پھاڑ دیا تھا, وہ یہ اس کے جو سفیر آئے تھے اور ان کو اس بدبخت نے آرڈر کیا تھا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ, جیسے ان کے بابا کا راج تھا کہ پکڑ کے لیتے ہیں, میرے آقا کو پکڑ کے لینے کے لیے بھیجا تھا, لیکن جب آئے تو ان کی رگیں جو تھی روبے نبو سے تھر تھرا رہی تھی, ان پر کب کبھی اتاری ہو گئی جو آئے تھے. تو یہ داڑھی منڈے تھے, داڑھی منڈے تھے, مچھیں لمبی لمبی تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیزاری کے ساتھ, کرائیت کے ساتھ ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں ایسی شکلیں بنانے کا کس نے کہا؟ تو وہ بولے ہمارے معبود, اس کو معبود بولتے تھے, ہمارے معبود خسرو پرویز نے. تو اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, مگر میرے معبود نے تو مجھے مچھے پست کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. ہاں, یا لمبی مونچھیں جو سیدھی لمبی, اس میں حرج نہیں ہے, جو ہونٹ ڈھک لیں, ہونٹ چھپا دے, یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر فرمائی. اسی روایت کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک ہی دربار ہے جہاں کام ہونا ہے, یہاں حاضری ہوگی. اگر تمہاری شکل بگڑی ہوئی, داڑھی منڈی ہوئی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان محشر میں تمہاری یہ شکل دیکھ کر بیزاری کا اظہار کر دیا, پھر کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ خدا کی قسم, یہ ایسی بات ہے کہ جس کو مطلب ہے کہ دل میں درد ہوگا نا, وہ ابھی فوری طور پر یہ طے کر لے گا کہ میں چاہے گردن کٹے تو کٹے, اب داڑھی نہیں کٹتی. میرا بیان تھا ایک بار, وہ یہاں کیماڑی باب المدینہ میں ایک علاقہ ہے جہاں سمندر ہے, تو چوک اجتماع کے انداز میں کسی مطلب اندر کوئی بڑا سا ہال نہیں تھا, لیکن کوئی ہال نما کوئی ایریا تھا, یا ہو سکتا ہے وہ ہال ہی کہتے ہیں اس کو, اس میں وہ بیان تھا. اس شروعات کا دور تھا دعوت اسلامی کا, یہ کوئی میرے خیال میں اس بات کو کوئی 25-1 سال تو ہو گئے ہوں گے. پھر نہ پہرا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت, تو بیان کے بعد وہ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے تھے, لائن لگ جاتی تھی, ملتے تھے. تو اس لائن میں ایک آدمی آیا جو میرے خیال میں کوئی 35-40 سال عمر یاد پڑتا, اس کی انداز آیا میرا ہوگی, وہ بہت رو رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو وہ جذبات میں آپ کو یوں مار رہا تھا کہ میں ایسا بے غیرت ہوں کہ میں نے وہ یہودیوں جیسی شکل بنائی, مسلمان ہوں. یعنی اس نے میری یہ باتیں سن لی, روایتیں سنی تھی, یہ اس طرح ہو. اس نے کہا میں اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں داڑھی منڈا ہوں, داڑھی بھی نہیں منڈاؤں گا, میں نماز بھی پڑھوں گا. خیر یہ روتا ہوا چلا گیا, پھر لائن لگی تھی, پھر دوبارہ لائن میں لگ کے آیا, پھر آ کے رویا, اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. خیر جب یہ چلا گیا نا, بعد میں مجھے وہاں کے اس علاقے کے سائن بھائی نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کا بدماش تھا اور ہم نے اس کو جان بوجھ کر اجتماع کی دعوت نہیں دی تھی کہ یہ آئے گا کہیں بدتمیزی کرے گا, آپ کے ساتھ بدتمیزی کر لے یا کوئی فساد کر لے, فسادی آدمی تھا, اس طرح کے مضمون ان لوگوں نے بتایا. لیکن یہ اتفاق ہے کہ یہاں سے یہ گزر رہا تھا, اجتماع ہو رہا تھا, تو اس نے بس آواز سنی اور یہ آ کر بیٹھ گیا, خود بخود بیٹھ گیا اور یہ اس کا نقشہ بنا. پھر یہ آدمی میرے پاس بعد میں بھی آیا تھا, اس کی پوری داڑھی تھی اس وقت, امامہ سر پہ ہر وقت, اور بڑی بڑی زلفیں تھی, اور سارے گھر میں مدنی ماحول بنا لیا تھا اس نے, اور بولا گھر میں ہمارے اب سجان سنت کا درس بھی ہو رہا ہے. یہ دیکھو نا, ایک بدماش اور ایسا فسادی آدمی کہ جس کو دعوت نہیں دی سائیں بھائیوں نے کہ یہ آ کر کوئی دھینگا مستی کرے گا اندر, دھینگا مشکی. اور وہ اس کے کان میں آواز پڑ گئی, لیکن تھا اس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن تھی جس سے اس کا کام ہو گیا. تو عاشقان رسول, کیا اب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کی داڑھی مبارک بڑھانا؟ دنیا جھک مارتی ہے, بولتی رہے کچھ بھی, دنیا نے نہ آپ کو جنت دینی ہے نہ دوزخ میں پہنچانا ہے, یہ کیا کریں گے؟ نہ یہ کچھ آپ کو دے سکتے ہیں, نہ کچھ آپ سے لے سکتے ہیں, چھین بھی نہیں سکتے. اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے آج سے یہ عہد کر لیجئے, بلوچستان والے بھی, باب الاسلام والے بھی, پنجاب والے بھی, خیبر پختونخوا والے بھی, میرے ہند کے یہ میرے اعلی حضرت کے ہند کے اسلامی بھائی بھی اور دنیا میں جتنے بھی ناظرین حاضرین عاشقان رسول ہیں سب کے سب یہ عہد کر لیں کہ اب گردن کٹے تو نام مصطفیٰ پر کل نہیں بلکہ آج کٹے, لیکن اب میرے چہرے سے نہ داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. اب یہ داڑھی جائے گی تو انشاءاللہ قبر میں ساتھ جائے گی, اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے روز داڑھی لے کر حاضر ہوں گا عز و جل. ماشاء اللہ جنہوں نے نیت کی مرحبا, اللہ استقامت دے. اور اب تک منڈواتے رہے داڑھی کو ایک مٹھی سے چھوٹی کرتے رہے, یہ بھی حرام تھا. ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام, منڈانا بھی حرام. تو وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں. تو آئیے میں آپ کو توبہ بھی کروا دیتا ہوں, جس طرح میں کہتا ہوں آپ بھی دوہرا لیجئے. جس نے داڑھی رکھی ہے کبھی نہیں کاٹی, میں نے الحمدللہ کبھی نہیں کاٹی, یہ بھائی شروع میں تو رکھ لیجیے, اللہ کا فضل ہے ایک مٹھی سے کبھی جان بوجھ کر کبھی میں نے گھٹائی نہیں اس کو الحمدللہ. نہ میں نے نائی کا بھروسہ کیا اس پر, بعض لوگ بولتے ہیں نائی کاٹ دیتا ہے, نائی کو یار گردن سونپ دو, تم داڑھی کا کو سونپ دو, یہ تمہاری داڑھی کاٹ دے. اب نائی کو بھی آج کل ہیڈ ڈریسر بولتے ہیں, اور وہ کیا ہو پارلر بولتے ہیں, ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. ہم تو پہلے نائی اور حجام بولتے تھے جب بولتے تھے. تو خیر وہ کوئی بھی ہو, داڑھی اگر کاٹتا ہے اجرت لے کر داڑھی مونڈتا ہے کاٹتا ہے تو ظاہر ہی بھی گناہ گار ہے, اور اس کی اجرت بھی داڑھی مونڈانے کی, اس کو علماء نے خبیث کہا, حرام بھی بول سکتے ہیں اس کو. تو اب یہ کہ چلو جس نے کبھی نہیں مونڈائی وہ بھی اگر الفاظ دوہرا لے تو حرج نہیں ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. وہ داڑھی تو الحمدللہ آپ نے نیت کر لی, اب یہ زلفوں اور امامے کی طرف بھی آتے ہیں, یہ بھی آقا کی سنت ہیں. اگرچہ زلفیں نہیں رکھی یا امامہ نہیں پہنا تو گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن جو آقا کی پسند ہو ہماری پسند, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفیں سجائی, ہم نے سجا لی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر پر امامے کا تاج, سر مبارک پر امامہ شریف کا تاج رکھا, ہم نے بھی رکھ لیا. پھر ان کے اپنے فضائل ہیں سنتوں کے, تو امام شریف دو رکعت نماز امامے کے ساتھ, امامے کے ساتھ دو رکعت نماز جو ہے وہ بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بڑھ کر بہتر ہے. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. اب ایک یعنی کہ آپ کے گاؤں میں جو چیز 2 روپے کی بکری اگر پتا چل جائے نا کہ یہاں سے وہ 100 کلومیٹر دور جو گاؤں ہے اس میں وہ 2 کے بدلے 3 روپے کی بکتی ہے, تو 100 کلومیٹر آپ چلے جاؤ گے یا وہاں 3 کی بکتی ہے تو وہاں بیچیں گے. تو یہ کہ وہ 70 گنا ثواب مل رہا ہے سستی کر رہے ہیں آپ, ایک کے 70 ہو رہے ہیں, ویسا نہیں کریں. آقا کی سنت امامہ شریف بھی سجا لیں کہ جتنے پیچ امامے کے دیں گے اس پر ایک ایک نیکی ملے گی, جتنے کھول کر اتاریں گے, جبکہ بعد میں باندھنا بھی ہے واپس, جیسے سونے کے ٹائم پہ اتارا وضو کے ٹائم پہ اتارتے ہم, تو یہ کہ ایک ایک گناہ بھی اترے گا. یوں اٹھا کر امامہ ڈال دینا یہ نہیں بلکہ ایک ایک پیج کر کے باندھنا ہے اور ایک ایک پیج کر کے کھولنا ہے. جب بھی اتارنا یا باندھنا ہے تو یہ امامہ باندھا جاتا ہے, امامہ پہنا نہیں جاتا, کپڑے پہنے جاتے ہیں باندھے نہیں جاتے. تو ہمیں امامہ پہننا نہیں ہے, امامہ باندھنا ہے. اور امامہ رکھنا نہیں ہے, امامہ اتارنا ہے. امامہ اتارنا بھی ہے, امامہ کھولنا ہے, امامہ کھولنا ہے, کپڑے اتارنے. تو یہ بھی آقا کی دو سنتیں. اگر بلوچستان میں آ جائیں نا, بلوچستان میں ویسے دیوانگی بہت ہے. بلوچستان میں یہ واقعی برف میں آگ لگ گئی ہے. پہلے بلوچستان میں بہت خشکی تھی, اب ماشاءاللہ ہمارے مبلغین نے جا جا کر وہاں سبزہ سبزہ کر دیا. لیکن ابھی تک داڑھی کی بہت کمی ہے, امامے کی بہت کمی ہے. چھوٹی داڑھی والے میں نے بہت دیکھے, امام ماں بہت کم ہے. یہ امامے والے جو نظر بھی آتے ہیں نا, یہ بھی ایسا لگتا ہے ان میں ایک تعداد ہوگی جو یہاں آنے کے لیے ساتھ لائے ہوں گے اور یہاں باندھ لیا ہوگا اور بعد میں شادی نہیں پہنتے ہوں گے. میرے ایسا شک پڑتا ہے ان پر. باقی ان میں جو میں نے پلس دیکھے ماشاءاللہ, ان میں عشق رسول میں نے بہت دیکھا کہ لائن میں لگ کر آتے تھے. ایک تعداد ہے جو بولتی تھی کہ دعا کرو ہم مدینہ چلے جائیں, ہم مدینہ دیکھیں. بعض تو رو رو کے بیچارے بولتے تھے ہم کو مدینہ دیکھنا ہے. جو غربت وہاں بہت ایک تعداد ہے جو بولتے تھے ہم غریب آدمی ہیں, ہم اتنے ٹائم سے بے روزگار ہیں, دعا کرو ہماری روزی کا کوئی سلسلہ بن جائے. بیچارے بہت قابل رحم لوگ ہیں, اس میں تعداد ہے جو غریب ہے. کافی بے روزگار بیچارے آتے تھے کہ ہم بے روزگار ہیں, ہم بے روزگار ہیں. تو اللہ بیچاروں کو حلال روزی دے, آسان روزی دے. اچھا, اور مدینے کا جنہوں نے کہا تو اللہ ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, ان کے صدقے مجھے بھی دکھائے. اور دوسرا یہ ایک میں نے اہم بات میں نوٹ کی کہ ان کو ایمان کی حفاظت کی بڑی فکر ہے, مغفرت کا بڑا جذبہ ہے. یہ بلوچستان کو لوگ سمجھتے ہیں ان میں یہ ایسے ہی ہوتے, نہیں نہیں ایسے نہیں ہے, عاشقان رسول ہے. ہاں کل میں نے دیکھا نا قریب سے, اتنے ساروں کو پہلی بار میں نے بھی قریب سے دیکھا. تو یہ ان میں ایک تعداد ہے جو بےچارے یہ مدینے کی زیارت اور حج کی تڑپ لے کر آئے اور بولتے رہے دعا کرو حج ہو جائے مدینہ ہو جائے. اور کتنے آئے میرے پاس, ایمان کی حفاظت کی دعا کر دو, ہماری مغفرت ہو جائے یہ دعا کر دو. یہ بھی آئے, کئی آئے کہ ہمارے یہاں مدنی کام بہت کم ہے, مدنی کام ہمارے یہاں اٹھ جائے. اس طرح کے دین کا درد, سنتوں کا درد لے کر بھی بےچارے آئے ماشاءاللہ. تو ان میں بھی قربانیوں کا جذبہ ہے, ایسا نہیں ہے. تو اور عشق رسول بھی ہے, ایمان کی حفاظت کی کڑن بھی ہے, مغفرت کی تڑپ بھی ہے. تو ایمان کی کڑن مغفرت کی تڑپ اسی کو ہوگی جس کے اندر خوف خدا ہوگا, سیدھی بات ہے الحمدللہ. تو ان میں خوف خدا بھی ہے بلوچیوں میں, عشق رسول بھی ہے, مدنی کاموں کی تڑپ بھی ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اللہ کرے کہ ان کے بلوچستان میں دعوت اسلامی مزید پھیل جائے اور ان کے یہاں جو یہ قبیلوں کی جنگیں چل رہی ہیں اللہ کرے یہ ٹھنڈی ہو جائیں. بےچارے یہ بھی ہم کو آ کے بولتے تھے کہ ہم خطرے میں, ہم کو بہت وہاں خطرہ ہے. اس طرح بےچارے بولتے تھے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. تو وہ تو واقعی ہم کو بھی پتا ہے کہ بہت خراب ہے. حالانکہ یہ بھی انہی قبیلوں کے جن میں یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ بےچارے یہ شریف لوگ ہیں, یہ کیا ماریں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے. تو اس میں یہ کہ اگر یہ سنت تو ہمارا نقشہ ہوگا نا, سر پر امامہ ہوگا, مدنی ہولیا ہوگا, تو اگر مقابلے پر جو قبیلہ ہے نا وہ دیکھ لے گا نا, تو یہ واقعی بلوچستان والوں میں محبت ہے دین کی, ایسا نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ کو ذرا, مسلمان ہے تو مسلمان کے دل میں تو محبت ہوتی ہے نا دین کی. تو یہ جتنے بھی لڑ رہے ہیں یہ عام طور پر ہیں تو مسلمان, تو یہ ان کو اس ہولیے سے وہ یہ آپ بچ جائیں گے. مجھے تجربہ اپنا بلوچیوں کا نہیں, پٹھانوں کا تجربہ ہے. ہم مطلب یعنی کہ اس وقت قصبہ میں تھے پٹھانوں کے علاقے میں, جب ایک دم ایک لڑائی کی آگ لگ گئی, پٹھان اور دوسری زبان والے جو لوگ تھے ان میں ایک دم وہ جنگ چھڑی ہوئی تھی اور فائرنگ ہو رہی تھی. ہم پھنس گئے, پٹھان پٹھان پٹھان تھے وہاں. آپ کو تعجب ہوگا, پٹھان ہمارے پاس آ گئے. او مولانا, او مولانا آپ ڈرو نہیں, وہ بڑا احترام کیا ہمارا, ہم کو پانی پلایا, اچھا ہم کو رستے دکھائے کہ کوئی ادھر سے چلے جاؤ, کوئی ادھر سے نکل جاؤ, کوئی کچھ نہیں بولتا بےچارے. انہوں نے ہم کو مطلب, میں تب سے پٹھانوں سے بہت متاثر ہوں. ایک یہ, ایک بار اسی طرح پٹھان کے علاقے میں ہم لوگوں کا قافلہ گیا, ہم نے ایک ہوٹل میں چائے پیا, چینک والی چائے یہ پی, ان لوگوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے, ہمارے حلیت دیکھ کر ہماری تعریف کی, اور نہیں نہیں وہ آپ لوگوں سے ہم پیسہ نہیں لے گا. یار ان لوگوں دیکھو یار, اسلام سے محبت ہے الحمدللہ. ان کی مسجد ہے پٹھانوں کی, آپ کو بہت آباد ملیں گی, نماز بہت پڑھتے ہیں, روزے بہت رکھتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں یار, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, جو مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. میں سب سے برا ہوں, سارے مسلمان مجھ سے اچھے الحمدللہ. تو ہمیں تو سب کو ایک کرنا ہے نا, سنت عام کریں, دین کام کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو اگر آپ بھی یہ مدنی حلیہ رکھو گے تو انشاءاللہ ضمناً یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اگر قبیلہ وار جو جنگ ہے اور تعصب کی وجہ سے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر وار نہ بھی کرے کہ یار اس کو چھوڑ دو, یہ مولانا ہے, یہ کہاں لڑتا ہے بےچارا ہم سے. اور مولانا لڑتے بھی نہیں ظاہر, امام والے داڑیوں والے کہاں لڑتے, اللہ کا کرم, ہم لڑتے ضرور ہیں, ہماری جنگ شیطان سے, ہماری لڑائی غیبت سے, ہماری لڑائی نفس امارہ سے, گناہوں سے لڑائی ہے ہماری, مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے. ہم مسلمانوں سے دو دو ہاتھ ہمارے نکلے ہوئے, آؤ گلے لگ جاؤ. اس لیے کہ تم وہ ہو کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا, انما المؤمنون اخوة, ترجمہ کنز الایمان, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو بھائی سے بھی بھلا کوئی لڑتا ہے ایمانی رشتے سے؟ یہ بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ سارے قبیلے والے بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. مت لڑو, لڑو مت, آپ سب گلے مل جاؤ اور ایک ہو جاؤ, اور پھر آؤ مل کر ہم شیطان سے لڑتے ہیں. جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت سے لڑائی کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل گناہوں سے لڑائی کریں گے, اور انشاءاللہ مسجد والوں تحریک چلائیں گے. آپ کے بلوچستان مسجد بہت خالی خالی ہوں گی, تو بھرنا بھی ہے نا اپنے کو, پھر لڑائی سے فارغ ہوں گے پھر مسجدیں بھریں گے نا, تو مسجدیں بھریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مدینے جائیں گے, مدینے جائیں گے. اللہ نے چاہا آقا کے قدموں میں اگر شہادت مل جاتی ہے, کیا بات ہے, جنت البقیع میں اتر جائیں گے. پھر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے حشر ہوگا, ہمارا اٹھیں گے, اور پھر انشاءاللہ قیامت میں آقا کے پیچھے پیچھے محشر میں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ بلوچیوں نے کیا فیصلہ کیا بھائی, وہ امام نے زلفے پھر نہ رہ جائیں میری, میرے آقا کی سنتیں, اب یہ فیسے تو دے جاؤ نا مجھے, کل تو پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے, اب چلے جائیں گے اس ٹائم پہ. تو کون کون اس ٹائم بھائی نیت کرتا ہے کہ اب زلفیں بھی ہوں گی انشاءاللہ, آقا کی سنت بھی سجے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. درزیوں کو بھی اجازت ہے زلفیں رکھنے کی, امام پاک سجانے کی, یہ بھی میرے بھائی ہیں درزی. تو اب اگر امام داری اور زلفوں والے ہو جائے تو ان کے جو دکانوں میں اور جو فیکٹریوں میں جو گانے بج رہے ہوتے ہیں نہیں بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, رونق آ جائے گی, رونق آ جائے گی. اور سچی بات ہے کہ ان کا دھندا بڑھ جائے گا, میں تو امید کرتا ہوں کہ لوگ ان پر بھی بھروسہ کریں گے, ابھی بھروسہ نہیں کرتے. کپڑے کو ڈنڈی نہیں لگے گی. ہاں یہ ظاہر ہے کہ جب بولے داڑھی امام والا ہے تو یہ کپڑے تھوڑی چرائے گا, ورنہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ سنار نہیں جو سونا نہ چرائے, وہ درزی نہیں جو کپڑا نہ چرائے. یہ ایسا بدنام طبقہ ہے, تو اس کو نیک نام ہونے کی یہ صورت ہے کہ وہ چپ چاپ بس توبہ کر کے نمازی بن جاؤ, داڑھی بڑھا لو, امامت سجا لو, تمہارا کوئی نام نہ لے. تو چوری کرنے والے دوسرے کو ہوں گے درزی, ہم لوگ درزی بعد میں, ہم تو پہلے عاشق رسول کے ساتھ ہیں, دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی والے چوریاں نہیں کرتے, کپڑا نہیں چراتے. یہ بھی میرے بھائی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے, اور اب نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے پابندی سے, اور انشاءاللہ داڑھی مبارک, امامہ شریف, زلفیں, اور انشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی حاضریاں, مدنی انعامات پر عمل, یوم قفل مدینہ پیر شریف کو انشاءاللہ عزوجل اور مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے انشاءاللہ عزوجل. وہ 11:01 اوپر ہو گیا, وقت پورا ہو گیا, یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ امامے کی نیت، داڑھی شریف کی نیت تو بہت سو نے کی تھی. اچھا چلیے، جنہوں نے داڑھی رکھی ہے وہ نہ کھڑے ہوں، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی، داڑھی منڈاتے ہیں ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتا کہ ان کو دنیا دیکھ لے کہ کتنا نے داڑھی رکھی ہے. سبحان اللہ، چھوٹی داڑھی والے کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ، اپنی خوشی سے آپ زبردستی کو کھینچ کے نہ کھڑا کریں ماشاء اللہ. لیکن رکھنی تو ضروری ہے، داڑھی منڈانا گناہ ہے، وہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ماشاء اللہ. یہ بہت سارے اسلام بھائی بلوچستان کے بھی ماشاء اللہ، یہ تقریباً بلوچستان کے ہی محسوس ہو رہے ہیں اکثریت، مگر یہ تھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. بدنا بکیا اسلام میں بھی جن نے نیت کی ہے، اردو نہیں سمجھتے ہوں گے نا پوری، تو آپ بلوچی میں کوئی سمجھا دیں ان کو یہ کیا بول رہے ہیں، شاید نہ سمجھتے ہوں کچھ، تقریباً سمجھتے ہوں گے ماشاء اللہ. اچھا درزی اسلام بھائی بھی بغیر بولے کھڑے ہو گئے، واہ سبحان اللہ. اب تو یہ درزیوں کا انشاءاللہ جو شعبہ ہے وہ بھی گناہوں کی ان میں بہت کمی آئے گی انشاءاللہ، سبحان اللہ. سب آقا کے دیوانے، یا اللہ جو آج سے داڑھی بڑھانے، زلفے سجانے، امامے کا تاج سر پہ رکھنے کی نیت کرتا ہے، جلدی جلدی ان کو مدینہ دکھا دے. تمام اسلام بھائی الحمدللہ باپا مار ہمیں ذہلا دیں گے کہ ہم عاشقہ نے رسول کے ریشے سجانے نیت رکھنے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دستار امام شریف بندے نیت رکھنا، ہما خوربی جگ کا وہی نیت باپا بار جا لفا پیش کرنا. الحمدللہ مرچی غنیمت ہے موقع، الحمدللہ باپا ایسے میچ کا کرما فرمائی تھی، ہمارے ہمیں ذہن دار تھی، کوئی بھی مجھے محروم بھی تھی، اللہ بڑھو امام صلی اللہ ریشہ ادارے نیتا کھڑے آئے، امام شریف بدر نیتا ہے کھڑو دیے دستہ روک دے بولا پیش کرنے باپا بارگاہ نفع دنیا آخرت نفع ان شاء اللہ بیڑا پار بھی ہیرو ماشاء اللہ. یہ خصوصیوں میں کسی نے سمجھا دیا ہے، گنگے بیروں نے یہ بھی مدینہ دکھا رہے. ان شاء اللہ یہ اس میں آ نہیں بول رہا، یہ وہ چالاک لوگ گہرا تو دہرا تو گہرا ہوتا ہے نا. ان شاء اللہ بدیالے جیریا ایک مٹھی یوں رکھنی ہے اور نیچے سے ٹھوڑی کے نیچے سے گردن کی طرف دبا کے، یہ ایک مٹھی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے ماشاءاللہ. کثیر حصہ ہے بھائیوں نے نیت کر لی ہے، دیکھو بلوچی میں بولا تو پھر کرنٹ آ گیا، جن کو نہیں سمجھ پڑتی سمجھ پڑ گئی ہوگی الحمدللہ ماشاءاللہ. حاجی امین ملاقات ذکر ترکیب ہے، اعلان فرمائی دیو، 11 بجے چکی ہے، 5 منٹ بعد رہتی ہوں. پاپا تقریباً 1000 کے قریب اسلام بھائی کے ٹوکن بنے ہیں، جن میں 400 کے آس پاس کل ملاقات کر چکے ہیں، باقی انشاءاللہ عزوجل آج ملاقات کی سعادت پائیں گا. کل 400 ہی تھے تو بہت یار، سو گئے ہوں گے. پاپا یہ دوسرے درزی اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں. اللہ اللہ، تو یہ بھی اگر 3 دن کی کم از کم اپنے کو مدنی قافلے کی مدنی فیس دے دیں نا، جی جی بابا، تاریخ دے دیں اپنے کو. ان کی آج کل لینے کے آف سیزن ہے، ان کا درزیوں کا تقریباً سیزن آف ہے، اگر یہ ان آج کل ہاتھوں ہاتھ چلے جاتے سب سے اچھا نکی میں جلدی کرنی چاہیے، ورنہ 9, 8, 9, 10 کو چلے جائیں. چلے جائیں گے بابا. یا یہاں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہاں 3 دن گزار لیں اپنے ساتھ، روز مدنی مذاکرے بھی ملیں گے اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا یہاں. بابا کئی ایسے درزی اسلام میں جو سفر کی نیت بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ، وہ سونار بھی آئے بابا، جو سونار بھی آئے نا، اللہ اللہ سے بھی آئے. ہاں وہ تیز ہوا تھا برابر، سونار آئے ماشاء اللہ، مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاپا جو درزی دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور یہ گونگے بہرے جو ہیں بےچارے، یہ بھی کچھ اپنی بپتا سنا رہے ہیں، درزی ہے یہ بتا رہے ہیں. یہ درزی ہے، سوئی چلا رہا ہے، مدینہ بھی چاہیے بھائی اس درزی کو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا اور بھی ہے درزی، واہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. تو یہ درزی اسلامی بھائیوں سے بھی آپ کو نیتوں کی ترکیب بنا کر بھلے ان سے بھی ملوا دیں. سبحان اللہ. یہ درزی اسلامی بھائی جہاں جن کو الگ سے جگہ دی گئی تھی وہیں جمع ہو جائیں انشاءاللہ ذمہ دار اسلامی بھائی آپ سے وہیں رابطہ کر لیں گے. یہ سونارے جو آئے ہوئے اگر سونارے بھی اگر آپ کو فیس دے دیں ان کو بھی. سبحان اللہ. سوناروں کا تو گزشتہ جو ہفتے ہوا تھا نا جی بابا. آج جو کچھ آئے ہیں تشریف لائے جی بابا وہ چاہیں تو ان کو بھی خصوصی رعایت. ماشاء اللہ انشاءاللہ. اور یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کو سہری بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. درزیوں کو سوناروں کو روزے بھی رکھوا لیں گے کیونکہ محرم شریف کی فضیلت روزوں کی حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. تو محرم کے ایک روزے کی فضیلت جو ہے وہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے اور عاشورے کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت ایک سال کی ایک سال کے پچھلے گناہ ہاں ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی ملتا ہے. تو ابھی تو روزوں کے دن ہیں رمضان کی یادیں گویا ماشاء اللہ. تو اگر یہ ملاقات میں تشریف لاتے ہیں رکتے ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ روزے کی بھی ان کو ترکیب بن جائے. سبحان اللہ. اس میں یہ کہ جن کو روزہ رکھنا ہو وہ مجھے کہہ دے کہ میں نے کل روزہ رکھنا تھا انشاءاللہ ٹوکن ہوا تو پیش کر دوں گا. البتہ ذمہ داران کے لیے ٹوکن وہ لے لیے ہیں حاجی امین قافلہ نے تو اس لیے ذمہ داران ٹوکن طلب نہ فرمائیں یہ حاجی امین سے رابطہ کریں. باقی اس میں درزی یا سنار جو یہ بھلے طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا دیکھیں ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرے. دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہے اور بلا حائل ہتھیلی ملانا بھی سنت ہے. تو اب جیسے کہ یہ کاغذ ہے بیچ میں کوئی چیز ایسی کہ جس سے ہتھیلی چھپتی ہے تو اب یہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے تو ایک سنت چھوٹے گی تو اس لیے ہاتھ خالی ہوں اس طرح ملائیں. اگر کچھ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے کو سمجھ کم آئے. نعتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں اور بولنے والے بھی عموماً وہ آہستہ بہت بولتے ہیں. میرے سامنے پتہ نہیں ایک ہوتی ہے ان کی محبت تو اکثر آہستہ ہی بولتے ہیں تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی کیا بول رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے دم کروانا ہے تو آپ اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دم کروانا چاہتے ہیں. دعا کا کہنا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی تو یوں کر لیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ داستان سنائیں گے تو ظاہر ہے کہ مجھے انسانوں کی یاد تو رہنے سے رہی یاد کیسے رہی بہت مشکل ہے. تو اچھا اس طرح آپ سب جیسے بات کریں گے تو رات نکل جائے گی پھر کہ پھر سب سے ملاقات مشکل ہو جائے گی پھر بیچارے بہت سارے رہ جائیں گے. تو تو اس لیے ہاتھ ملا چلتے رہے. جو مجھے کہنا چاہتے ہیں آپ ابھی سے لکھ لیں, ملاقات تو کافی دیر میں شروع ہوگی نا, ابھی سے آپ لکھ لیں اور اس پہ اپنا پوسٹل ایڈریس, خط ملنے کا پتہ, آپ کا نام اور ایڈریس, نام ایڈریس ہو گیا, اور فون نمبر ہے تو وہ بھی اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا. ایک چھوٹی سی چٹھی بھی دے نا دعا کی, اس میں فون نمبر اور نام لکھنا نہ بھولا کرے, کیونکہ ابھی تو آپ کے ٹوکن بنیں گے, تھوڑا ظاہر ہے کہ وہ سیکورٹی کے مسائل ہیں, اور جن کو سیکورٹی کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہو میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں, ایڈوانس میں ہی مانگ لیتا ہوں کہ اگر ہوا تو معاف کر دینا, کیونکہ وہ تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس میں آسانی کی صورت یہ کہ آپ جب یہ گیٹ پر آئے نا تو کوئی بھی آپ کے پاس میٹل کی چیز نہ ہو, میٹل سمجھتے دھات, جیسے کہ لوہا, اسٹیل, یہ پن, پین, جتنی بھی آپ کی چیزیں نا وہ سب آپ کو وہاں سہولتیں ہیں, وہاں اپنے طور پہ آپ اس کو سنبھال کے رکھ دیں, موبائل فون یہ سب. اب آپ کی چیزیں جیب میں ہوں گی, لائن لگنے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد باری آئی, اور اگر وہ واک تھرو گیٹ جو گیٹ ہے اس میں گزریں گے تو وہ ٹون بجے گی, گھنٹے بجے ٹون ٹون آواز آئی ہے, تو وہ آپ کو اندر جانے نہیں دے گا, وہ بولے گا آپ جیب خالی کرو, پھر آپ کو پریشانی ہوگی, ناگوار بھی گزرے گا کہ میں کوئی مارنے تھوڑی آیا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا, وہ مطلب آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ان سے بحث کرنا بھی بیکار ہے, خام اگر زیادہ شک کریں گے, تو پھر آپ کو جانا پڑے گا رکھنے کے لیے, پھر وہ لائن میں لگنا پڑے گا, تکلیف ہو جائے گی آپ کو. تو پین, انگوٹھی, موبائل فون, یہ پن, چابیاں جو بھی ہیں وہ آپ محفوظ ہے آپ کی جگہ, وہ ترکیب بن جائے گی, آپ کو اس کا ٹوکن ملے گا, اور اس طرح آپ جائیں گے تو سیدھے بس آپ گیٹ میں گزرے, کوئی آپ کو نہیں روکے گا, آپ آ گئے اندر, ہاں ایک سیکنڈ میں آ جائیں گے اندر, جب گیٹ کے پاس پہنچے تو خالی جیب نہیں ہوا تو پھر آزمائش ہوگی آپ کی. یہ آپ کو میں نے فارمولہ بتا دیا, ہمیشہ کرے جہاں بھی جائیں, اللہ آپ کو سفر مدینہ نصیب کرے, تو وہاں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پورا یہ سب خالی کرنا ہوتا ہے, ایک بکسے میں ڈالتے ہیں, چھوٹا سا کچھ ہوتا ہے بکسا, پھر وہ مشین میں گزارتے ہیں, اور بندہ بالکل خالی ہو کر گیٹ سے یوں چلا جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں بولتے, کبھی کبھی چیک کرتے ہیں اس کے باوجود امام اور یہ وہ نہیں بچتا, تو عام طور پہ اب نہیں چھیڑتے نہیں ہیں, جانے دیتے. تو یہ آپ کو ہر جگہ انشاءاللہ یہ سسٹم کام آئے گا, خالی ہو کر جائیں بالکل, سب کے لیے آسانی ہوگی, ان کو بھی آسانی ہوگی, آپ کو بھی آسانی ہوگی, آپ کے پیچھے والوں کو بھی آسانی ہوگی, انتظار کی زحمت کم ہوگی. صلو علی نبی محمد. وفا جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو کربلا کی جان ساروں کو سلام کربلا کی جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جا نثاروں کو سلام آپ کے سب جا نثاروں سلام آپ کے سب جا نثاروں کو سلام جس کسی نے کر بلا میں جان دی اور جو حسین قافلے میں ہے شریف کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتے ہیں عطار ساروں سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے طلبا کہتے ہیں ملاقات تو کر نہیں سکتے آ نہیں سکتے مگر پاپا کے گھر سے تحائی میں جو تہجد پڑھنے والے ہیں چاشی شراب مدنی گلی مدنی چلے آنے جو روزہ رکھے وہ یہ اپنے یہ امانت ہے نہیں آئے تو پھر واپس دے دیجیے گا, اس کو روزہ رکھنا ہے, نہیں ملا تو فیل کر سکتے بنا میرے پاس ہے نہیں, اگر 150 کاپی میں امین قافلہ لے گئے آپ کتنی سور سے کلا کے شہر سواروں کو سلا, جس کو نہیں آنا تو دے دے اگر روزہ رکھنا تو یہ لائی سارا فی قربا قرب اللہ کی قرب کے پانے والے کے کام میں انسار نہیں روزہ نہیں رکھنا دے سبھی ایمان داروں کو سلام, سبھی ایمان داروں کو سلام, کربلا کے جان داروں کو سلام, فاطمہ پیاسی بیبیوں پر ہو درود, بھوکے پیاسے گلعذاروں کو سلام, بھید کیا جانے شہادت کا کوئی, خدا کے رازداروں کو سلام, بے بسی میں بھی حیا باتی رہی, سب حسینی پر داداروں کو سلام, رحمتیں توفیق ایسی عطا یا الہی, صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, توفیق